Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De storing bij de verkeersleiding van de NS, waardoor het treinverkeer rondom Amsterdam en Schiphol ontregeld raakte, is opgelost. ProRail zegt dat de eerste treinen rond deze tijd weer gaan rijden, maar het zal nog de rest van de avond duren tot alles weer volgens dienstregeling rijdt. Eerder vanavond vielen alle beeldschermen bij de verkeersleiding uit. Seinen en wissels konden daardoor niet bediend worden en er was ook geen contact mogelijk met de machinisten. In Nationaal Park Maasduinen in Limburg is een grote brand uitgebroken. Brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt is nog niet duidelijk. Vanochtend was er ook al een bosbrand in de Weerter en Butlerbergen, ook in Limburg. Die brand is inmiddels geblust. Nooit eerder bezochten zoveel mensen een tentoonstelling in het Rijksmuseum als die van Vermeer. Vandaag is de laatste dag dat de verzamelde werken van de schilder er te zien zijn. Het museum sluit om 11:00 vanavond om zoveel mogelijk bezoekers nog de kans te geven de tentoonstelling te zien. Dankzij bruiklenen van musea over de hele wereld waren er meer werken dan ooit bij elkaar gebracht van Vermeer. In totaal zijn er 650.000 mensen voor naar het Rijksmuseum gekomen. De stichting Roze 50PLUS krijgt dit jaar de Jos Brink Oeuvreprijs. De onderscheiding gaat om de twee jaar naar mensen of organisaties die zich hard maken voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers. De stichting zet zich in voor LHBTI-ouderen. De jury noemt de betrokken ouderen pioniers die hebben gevochten voor de vrijheid. Femke Bol heeft de 400 meter gewonnen op de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo. Ze vestigde een recordtijd op dat toernooi. Het vorige record op dat toernooi stond op naam van Shakima Wimbley. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is er nauwelijks bewolking en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen verandert er weinig. Het is op de meeste plaatsen zonnig en warm. En het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meeste choreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni, kaarten via operaballet.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen, van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Forsyth, vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. Operaballet.nl. Ja, het is even na 8 zondagavond het einde van een heerlijke, eindeloze, lange, fantastische zonnige dag. En Frank Evenblij, we zijn in Zandvoort. Ja, nou ja, Zandvoort aan zee. Een geweldige plek om hier te zijn. Heerlijk lekker. Dit soort zomerse dagen, toch? Ja, en zeg je Zandvoort, zeg je natuurlijk het circuit. Ja. Autoracen. Ja. Weet je, ik kwam op circuitpark Zandvoort, daar kwam ik al toen ik 10 was. Paasraces, Pinksterraces, fantastisch altijd, magisch. Ja, nou ja, Max Verstappen, die hoort natuurlijk ook een beetje bij deze stad. Absoluut, man. En natuurlijk door dat prachtige circuit hier, wat hij natuurlijk ook al 2 keer heeft gewonnen. Grappig genoeg is, toen wij hier naartoe liepen, toen kwam ik een man tegen. Dat bleek hier de plaatselijke slager te zijn. Ja. Die zei, je hebt ons nog wel eens gebeld. Hè? En dat was in de tijd dat die Formule 1 reis in Zandvoort was. Ja, voor Bureau Sport op de radio. Ja, ja, ja, precies. Want toen was er, toen waren er hamburgers, Max Verstappenburgers in de aanbieding. Ja, er was toen een lokale slager die verkocht Verstappen hamburgers. Ja. En dat vond Max niet leuk. Nee, want dan kon hij er geen geld op verdienen. Ja, dat is echt zo. Ja, dat is, ja. Echt, is echt gebeurd, hè? Ja, dus, maar goed, die slager die verkoopt nu alleen nog maar Sebastian Vettel frikandellen. Ja, ja, en die zijn ook best wel lekker. Die zijn ook wel lekker. En die zijn ook wel lekker. Laten we beginnen. Dit Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ja mensen, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit racecafé Rabbel in Zandvoort. Ja, de kruiddampen van de Grote Prijs van Spanje zijn er maar net opgetrokken. En om me heen hier zijn allerlei race-reliquieën. Ik zag een helm van Niki Lauda. Ik zag een overal van Jan Lammers. Ja, het is echt prachtig. Allemaal hele mooie herinneringen aan de grote raceverleden van Zandvoort. Maar of we het vandaag hier in Zandvoort nog veel over de Formule 1 gaan hebben, dat moeten we nog maar even zien. Want vlakbij de plek waar we nu zitten komen de internetkabels die onze data over de zeebodem vervoeren aan land. En die kabels die vormen een veiligheidsrisico. Het CDA en de VVD trokken deze week aan de bel en wij gaan er zometeen hier over praten. We gaan het ook over hebben over de actrice Mimi Kok. Ooit was zij Miss Zandvoort en ze liet hier haar sporen na. Onder meer op het lichaam van Frank Evenblij. U hoort het goed, blijf aan uw toestel. Ja, en er wordt geloof ik ook nog gevoetbald. De play-offs voor de Conference League. Halve finale tussen Sparta en FC Utrecht. En daar zit ook Chris Mobbe. Chris, hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is fantastisch, maar het thuispubliek had toch wel graag gezien dat Sparta hier had gewonnen. Maar het staat achter 1-0, de voorsprong voor Utrecht. Daarmee gaan we dus verlengen. Die verlenging is net in de vierde minuut van de eerste helft aanbeland. Terwijl Van Crooy die schiet de bal uiteindelijk via een tegenstander over de achterlijn. Krijgt Sparta weer een hoekschop. Sparta was heel dichtbij, maar sowieso twee keer verlengen dus. Wie gaat de finale spelen tegen FC Twente? Voorlopig heeft Sparta daar de meeste aanspraak op, maar staat Utrecht voor met 1-0. Oké, straks wat meer. Voor wie ben jij eigenlijk? Voor Sparta of voor Utrecht? Sparta. Ik ben gewoon voor FC Twente. En we hebben straks in de uitzending ook nog over wolven en over boksen. En er is live muziek van Zandvoortse bodem. Hier is Ruud Houweling. The instant you see what's wrong with the world, you know it can never be fixed. Takes about a lifetime to adjust to it. Ja, Ruud Houweling, dames en heren. Straks nog meer. Pijpleidingen om olie en gas van boorplatforms hier naartoe te halen. Kabels om de stroom van windmolenparken aan land te brengen en voor het internet. Zo'n 10.000 kilometer in totaal op de bodem van de zee. Regeringspartijen VVD en CDA vinden dat de beveiliging daarvan veel beter moet. Dat was een fragment uit het NOS-journaal van vorige week donderdag. En die zee-infrastructuur die is kwetsbaar. Eind september vorig jaar werd de Nord Stream gasleiding op de bodem van de Oostzee gesaboteerd. En dat was een hele belangrijke onderzeese ader die Noordwest-Europa van Russisch gas voorziet. Ja, over de hele wereld ligt onder het wateroppervlak nog veel meer van dit soort cruciale infrastructuur. Ook op de bodem van de Noordzee. Bij ons aan tafel zit oud-marinier en CDA-kamerlid Harmen Krul. Hij trekt al een tijd aan de bel, want het wordt hoog tijd dat we de beveiliging van deze levensaders eens een keer serieus gaan nemen. Ja, en tegenover hem zit journalist en podcastmaker Robin de Wever. Hij maakte een podcast waarin hij uitzocht hoe ons internet hier via onderzeese kabels aan land komt en hoe kwetsbaar die kabels eigenlijk zijn. En dat bracht hem onder andere hier in Zandvoort. Ja, heren van harte welkom. Robin, we beginnen even bij jou. Bij internet denken we tegenwoordig eigenlijk vooral aan draadloze signalen. Maar in de praktijk zijn het eigenlijk ouderwets kilometerlange kabels verbonden met de rest van de wereld, toch? Kun je kort uitleggen hoe die onderzeese infrastructuur eruit ziet? Ja, het is een systeem waarvan ik dacht, ik had er wel eens van gehoord, maar ik dacht, het kan toch niet zo makkelijk in elkaar zitten? Het blijkt dus wel. Het is hier vanuit Zandvoort loopt een kabel vanuit een huisje de zee in. Het eerste stukje zit dan onder het strand, zodat je er niet overheen kan struikelen. Ja. En dan vanaf daar ergens komt het 100 meter of zo het water in, komt het de bodem uit en dan loopt het over de bodem, over de zeebodem. Gewoon een ouderwetse dikke kabel. Een ouderwetse dikke kabel. Zo dik als een wc-rol ongeveer. En dat is een wc-rol. Ja, en die ligt gewoon een gevulde wc-rol. Een gevulde wc-rol. Ja, en nog niet gebruikte wc-rol. Oké. Maar en die komt uit een kastje en dat is vanuit hier, vanuit Zandvoort. En neem aan dat er meerdere punten zijn. Er zijn meerdere punten, ja. Ja, over de Europese kust zijn er een aantal punten. Hier in Nederland hebben we er geloof ik een stuk of 5. Een stuk of 5. En zo hebben we er in Frankrijk en in België wat. Dus dat is op zich hebben we daar. Dat zijn backups eigenlijk. Hè? Als de een uitvalt, kan de ander het overnemen. Maar toch, het verbaast je dat het gewoon via een kabel gaat die vanuit een huisje even de zee inloopt. Precies. En het is ook best wel makkelijk te saboteren, dus eigenlijk. Nou, dat vroeg ik me dus af. Is dat makkelijk te saboteren? En het antwoord is, Ja, want ze liggen op de zeebodem. En B, ze staan op kaarten. Dus als je kwaad wil, hoef je er maar naartoe te varen. Nou, dan is de volgende vraag, heb je dan een hele moeilijke apparatuur voor nodig? Of onderzeeërs of weet ik veel wat? Antwoord is nee. De experts die ik sprak, die zeiden, je kan daar naartoe met een vissersbootje. Je gooit je anker uit en je trekt dat een beetje heen en weer totdat je iets voelt knappen. Een kabeltje stuk. En dan heb je kabeltjes stuk. Ja. Ja, dat is toch wel raar, ja. Harmen Krul, hoe reëel acht jij de kans dat zoiets gaat gebeuren? En wie zou dat eventueel willen? Ja, die kans is best reëel. We weten dat Rusland, maar ook China, sabotage en spionage gewoon maar wat graag inzet. Het zit gewoon in hun toolbox. Ja. En ze kunnen daar een heel groot effect mee bereiken. En het wordt terecht gezegd hier. Ja, ze hebben er niet heel veel middelen voor nodig. Dus maar, dat is iets wat we vaker zien, helaas. Maar stel nou, Russen of andere kwaadwillenden die knippen of die hakken een aantal van die kabels door. Wat gebeurt er dan? Ja, dan, nou kijk, we hebben in totaal lopen er iets van 18 kabels over de Transatlantische Oceaan, waarvan er maar 9 echt werken. Dus als er eentje uitvalt, eentje kapot geknipt wordt, hebben we nog wel internet hier. Maar als je er meerdere kapot knipt, ja, dan wordt het al lastig. En dat is ook een beetje het risico. Hetzelfde geldt voor stroom. Al die windmolenparken die we hier gaan bouwen, gigantische windmolenparken, zo groot als Noord-Holland. Ja, die stroomkabels zijn hartstikke kwetsbaar. Knip die door en mensen hebben geen stroom meer. Ja. Ja, maar, ja, en dat zijn de gevolgen natuurlijk niet te overzien. Ja, maar hoe erg is dat dan? Ik bedoel, stel nou die internetkabels, dan wordt er een stel van doorgeknipt. Hè? Ja, hoe erg is dat? Dan hebben we geen Facebook meer, hebben we geen Netflix meer? Nee, dat gaat wel wat verder dan alleen dat. Je moet je voorstellen dat ook heel veel software op die servers draaien. En als daar bijvoorbeeld 's nachts een kabel doorgeknipt wordt, ga je dat de dag erna merken. Dan gaan op een gegeven moment gaan diensten uitvallen. Die daarop draaien. Dan gaan winkels die kunnen niet meer. Een kassasysteem open. Kassasystemen gaan niet meer werken. Gaan slagbomen niet meer open. Dat gaat vrij snel. Ja, wij zijn heel makkelijk geweest in Amerika zetten van dat soort techniek. Dat zijn allemaal hele complexe systemen natuurlijk. Die draaien dan weer op software. En die draait dan weer voor een deel op andere software. En in Amerika is het heel makkelijk om dingen te parkeren. Hè, en het vanaf daar te laten draaien. En dat systeem werkt uitstekend. En we hebben daar, nou, zoals Harmen net zei, we hebben daar een heel aantal kabeltjes voor. Ja, maar het is alleen wel kwetsbaar. Het is ook maar een aantal kabeltjes. Maar want dat nog eventjes ter verduidelijking. Die kabels die lopen dus allemaal naar Amerika toe. Ja. En die zijn dan aangesloten op allemaal clouds en zo. Of data, ja, je hebt daar datacenters. Ja, ja, precies. En daar zijn ze op aangesloten. En daar draait dus een heel groot deel van Nederland en Europa draait op die datacenters. Precies, precies, ja. Ja, ja. Nou, wat sterker nog, Frank, wij worden as we speak ook live via internet, via die kabels dus de ether ingeslingerd. Ja. Ja. Als die kabels nou worden doorgeknipt, ja, dan liggen we eruit. Dan krijg je dit. Ja. Dat gebeurt, Frank, zulke dingen. Ja. Ja, maar dat geeft wel aan hoe kwetsbaar het in feite is natuurlijk. Ja, ja, ja, en we hebben het daar dus niet over, hè. Ik dook daarin en ik dacht, nou ja, weet je, ervaring in de journalistiek leert ook wel dat als je ergens induikt, dat dan ook altijd wel over dingen zijn nagedacht. En dan is het altijd van, ja, hier hebben we aan gedacht. En dat is het antwoord daarvoor. En ja, hoe dieper ik er eigenlijk indook, hoe meer ik erachter kwam van, ja, nee, dit is gewoon dus niet geregeld. Als je de zee opgaat en je zoekt die kabels op, nogmaals, die staan op kaarten. Dus je weet precies waar ze liggen. Ik ben wel blij dat jij het zo duidelijk uitlegt voor alle. Ja. Waar vinden we die kaarten? Die zijn op kaarten, er staat allemaal duidelijk aan. En daar kun je een boot huren met een anker dat diep genoeg is om die kabel. Ja. Ja. Dus ja, ja. Beter beschermen. Ik raad het niet aan, maar dat dus niet. Maar geldt dit ook bijvoorbeeld voor de elektriciteitskabels, ja, en zeker gasleidingen? En dat loopt, neem ik aan, ook voor een groot gedeelte door zee. 2030 willen we 70% van onze energie van de Noordzee halen. Ja. 70%. Allemaal kabels die dus ook gewoon getrokken moeten worden van plekken ver buiten de kust. Ja. Waar al die huishoudens van afhankelijk zijn. En we weten gewoon, er zijn landen, of het is ook terroristische dreiging, kan dat ook doen, hè, want het is niet heel moeilijk. Ja, en dan moet je als overheid ook een beetje regie en een beetje nadenken, hoe kun je dat goed beschermen. Maar onder wie ligt de verantwoordelijkheid van die kabels? Want welk ministerie is daar verantwoordelijk voor? Ja, die vraag hebben we 1,5 jaar geleden gesteld. En daar hebben we nu antwoord op gekregen. En dat is? Dat zijn er 7. Ah, nou, dat maakt het allemaal nog gemakkelijker. Ja, dat maakt het in Den Haag altijd heel eenvoudig. Als 7 ministeries samen een beetje verantwoordelijk zijn over de bescherming, hebben ze 1 iemand dan maar het coördinatortje gemaakt. Want ja, er moet iemand dan coördinator spelen tussen die 7 ministeries. En dat is het ministerie van Rijkswaterstaat. Die helemaal nog nooit van sabotage en dat soort dreigingen. Ik denk dat Poetin geschrokken is toen hij dat las. Dat bij Rijkswaterstaat nu dit. Ja. Maar het is wel krankzinnig, want er is zo een collega van jou, Dirk Boswijk. Ja. Die heeft 1,5 jaar geleden dit al aangekaart. Ja. Dus kennelijk nog steeds. Ze hebben in anderhalf jaar tijd hebben ze in kaart gebracht wie er allemaal verantwoordelijk is. Nou, dat is gelukt. Maar ja. een strategie hoe we echt nou die infrastructuur goed kunnen beschermen, beveiligen, die is er nog niet. Daar moeten we op wachten. En daar hebben we niet zo heel veel geduld voor. Dus dat moet echt de komende maanden. Het is wel klassiek beleid van de kabinet Rutte. Hè? Eerst even een paar jaar gebruiken om alles in kaart te brengen. Ja. We overleggen wat we gaan doen. Volgonderzoeken. Sorry zeggen. Heel belangrijk. 100 keer sorry zeggen. En dan heel misschien wat gaan doen. Ja, Harme Krul, zitten jullie ook in, hè, in de coalitie? Nee, ja, maar dat, weet je, ik ben geen kabinetsvertegenwoordiger, maar ik ben volksvertegenwoordiger. En ik vind dit eigenlijk niet kunnen. Want dit zijn ook waar wij hier in de uitzending of thuis heel veel systemen afhankelijk van zijn. Daar moet gewoon beter op. Ja, wat ik spannend vond, Robin, dat zit in jouw podcastserie. Want jij vertelt er net over. Want, ja, er is dus goed verhaal heet hij trouwens. Ja, goed verhaal, dat kun je niet vaak genoeg zeggen. Verhaal, zoek hem op, hè, je favoriete podcast-app. Ja. Maar jij ontdekt dan ook, want een van die plekken waar die internetkabel dus Nederland binnenkomt, is hier in Zandvoort. Ja. En wat is dat voor een plek? Is dat een soort van huisje? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik mag er dus niet te veel over zeggen, want iemand uit de kabelindustrie heeft mij dat verteld. Maar die zei, je moet daar en daar eens gaan kijken. Ik ben daar naartoe gereden en ik wist dus van tevoren niet, wat ga ik hier aantreffen? Maar het is een plek aan land, hè, dit? Het is een plek aan land waar zeg maar die kabel binnenkomt en vanaf daar vertakt die naar het landinternet, zeg maar. En ik wist van tevoren niet, is dat iets met een slotgracht eromheen? Staan er hekken omheen? Word ik neergeschoten als ik er dichtbij kom? Ja. We zijn niet in de DDR, hè, Robin Reven? Nee, maar goed. Ik kan je voorstellen, je verwacht enige beveiliging. Okay. Ja. Maar wat er trof zijn plekken die zo beschermd worden, hè? Maar wat trof je aan? Wat trof ik aan? Ik kom daar aan en ik parkeer mijn auto en ik loop er zo naartoe. En op het moment dat ik daar aankwam, stond de deur open. Oh, van het huisje? Stond het huisje. En waren er twee mannen kabels aan het vervangen. En die waren allemaal het goede trouw. Dat waren gewoon twee techneuten. En ik zei, mag ik even binnenkijken? Het antwoord was nee. Maar als ik naar binnen was gelopen, dan hadden ze me, weet je, dan was ik binnen geweest. Ja. Dus ik was ontzettend verbaasd toen ik daar kwam. Erik en ik hebben snode plannen. Wij gaan met een luchtbux en een spa lopen we richting dat huisje. Dan kunnen wij dus zo enorm veel schade aanrichten. Ja. Moet je het wel uit mij slaan waar het is natuurlijk. Dan kun je ook mee beginnen na de uitzending, Robin. Nee. Maar is dit wat we, ik moet erop lachen, maar het is natuurlijk wel een serieuze kwestie. Hè? Maar is dit is wel, ik vind het best wel bizar dat Robin dit zo uitlegt. Het is ook bizar. We nemen dit op een of andere manier nooit echt, hebben dit serieus genomen. Van oké, hier is ook echt een dreiging uit. En we weten, en dat zit ook goed in het verhaal van Robin, van in Frankrijk vorig jaar is dus ook gewoon misgegaan. Hè? Er zijn vier van die huisjes tegelijkertijd waar dus gewoon iemand naar binnen of verschillende mensen naar binnen gegaan zijn om daar even een stuk kabel uit te trekken. Ja, dan ligt een groot deel van het land plat. Dus het is niet heel ingewikkeld. En dat was een bewuste gecoördineerde sabotageactie? Ja. Dat was geen toeval, hè? Dat was geen toeval. Nee. En wat blijkt nou? Als je een kabel doorknipt, dan is er niet heel veel aan de hand. Hè? Dan komen slimme mensen die komen aan elkaar maken. Maar als je er een stuk tussen uithaalt, dan wordt het ineens een stuk lastiger. Want dan moet je een nieuw stukje hebben. Precies, en die zijn heel schaars. Ja, maar het is natuurlijk krankzinnig. Want als je weet dat alles aan de ziekenhuizen, alle medische dossiers en zo, als dat misgaat, dan heb je echt een enorm probleem. Ja. En je begrijpt toch gewoon niet dat je denkt, waarom is dit niet goed beveiligd? Ja, nee, dat inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Dit kan echt enorme, nogmaals, enorme maatschappelijke ontwrichting geven. Ja, als e-mail het niet meer doet, als WhatsApp het niet meer doet. Ja. De supermarkten worden niet meer bevoorraad en de ziekenhuizen draaien maar half of maar voor een kwart. Ja, dan heb je het over een ramp zoals we die eigenlijk nooit gezien hebben. Ja, oké. Okay. Nou, ik vond het toch gezellig dat jullie het waren. Ondanks dank je wel. Robin de Wever en Harmen Krul. Wij gaan straks nog spreken met de burgemeester van Zandvoort. Hè? Ja, dan gaan we vragen om zaken even wat beter te beveiligen. Ja, ik hoop ook dat er in Den Haag goed naar jullie wordt geluisterd. Dank jullie wel. Ja, het is tijd voor live muziek. Ruud Houweling, oudere luisteraars, die kennen jou misschien nog van Cloud Machine. Klopt, dat is een bus. Ja, maar inmiddels ben je alweer een jaar of 10 ben je solo, toch? 8 jaar. Ja, nee, rekenen goed. Ja, oké, heel goed. Ja. Wat ga je spelen? I'll always believe in you. All right. Drifting away from you, my heart a clenching fist beating itself up. It's not what I want, but it is happening. I don't know what keeps me hanging on. Feels just like a new day. The air is crisp and cold, and I'll keep starting over. I'm chances are we are through. A blackbird's sweet lament sounds from a rooftop. All the world is rushing while I am ambling, until I'm ready to begin again. Feels just like a new day. The air is crisp and cold, and I'll keep starting over, trying to stay true. And I'll always believe in you. I'll believe in you. I'll believe in you. There's not much that I can do. Here or how we'll end up. It's no use trying to make sense of things, getting lost in what might have been. Feels just like a new day. The air is crisp and cold, and I'll keep starting over, trying. Met I'll Always Believe in You. Dit is nog steeds Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit Zandvoort. En voor een alomvattende introductie van deze plek is hij zoals iedere week Paul Keizer met De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. Deze week zijn we gestrand in het Noord-Hollandse Zandvoort. Naar Zandvoort, bij de zee. Deze badplaats telt 17.557 inwoners. In 1882 kreeg Zandvoort een van de eerste elektrische tramlijnen ter wereld. Alleen was dit geen succes en werd de tramlijn binnen no time veranderd in een paardentram. Het is eigenlijk best wel poëtisch dat we in Zandvoort radio maken. Want de eerste echte radio-dj van Nederland komt uit Zandvoort. Piet Velleman debuteerde met zijn jazzprogramma like jazz? Swing and Sweet from Hollywood and 52nd Street in 1947. En vanavond weer de vocal touch. In deze serie bracht Swing and Sweet u al Frank Sinatra. Het oudste krantenartikel over Zandvoort komt uit 1709. De winter van 1709 was een van de hevigste in de Europese geschiedenis. En in het artikel staat dat in Zandvoort een schip werd binnengehaald die al 11 dagen ronddobberde op de bijna bevroren zee. Maar in het oudste naoorlogse audiofragment over Zandvoort hoor je dat de Zandvoorters nu wel van een koude zee houden. Op het strand in Zandvoort zagen onze operateurs in de afgelopen dagen een huiveringwekkend schouwspel. Terwijl wij diep in onze kragen duiken, duikt deze heer elke morgen op doktersadvies in het ijskoude water van de Noordzee. En het schijnt hem goed te bekomen. Misschien wel de meest onterechte boete ooit is hier in Zandvoort uitgedeeld. Modefotograaf Erwin Bloemenveld kreeg in 1929 een strafblad omdat hij het bovenstuk van zijn badpak naar beneden had getrokken. Hierdoor kon de in Nederland wonende Duitser geen Nederlands paspoort meer krijgen. Dit was mijn spreekbeurt over Zandvoort. Hoi! Hoi, ja, dat was de kortste spreekbeurt. Nu gaan we weer over naar Chris Wobbe op het kasteel waar Sparta en FC Utrecht uitmaken wie er straks mag verliezen van FC Twente. Ja. Laat ze dat hier maar niet horen. Maar goed, het is nog steeds 1-0 voor Utrecht. We zitten inmiddels in de vijfde minuut van de tweede verlenging. Bij deze stand, mocht die ongewijzigd zijn, dan worden er strafschoppen genomen om te bepalen wie volgens jullie van FC Twente zou mogen verliezen. Maar goed, ik zeg het toch een beetje zachtjes, want ik zit hier in het kasteel. Het is spannend. Sparta, de meeste kansen. Sparta ook aanspraak mogen maken op een strafschop. Daar wilde Kamphuis niet in mee, omdat er hands werd gemaakt door Sanjan. Dat was allemaal nog in de reguliere speeltijd. Ja, maar Utrecht scoorde en dus nog steeds deze stand. Terwijl er nu weer overleg is tussen de VAR en scheidsrechter Jochem Kamphuis. Die hier niet de meeste fans in Rotterdam-West heeft. Want men is een beetje ontevreden over zijn optreden. Nu toch overleg met de VAR. Wat dat gaat worden, dat horen we zo meteen. Het is minuut 21 van de in totaal 30. Hè? Als je dat deelt door 2, dan heb je dus 2 verlengingen. 6e minuut van de tweede verlenging dus. Utrecht nog steeds aan de leiding. Sparta op jacht naar 1 goal. Maar ja, of het worden strafschoppen. We wachten het af. Ja, we gaan het hebben over een oude vriendin van mij, die helaas al sinds 2014 niet meer onder ons is. Actrice Mimi Kok. Ze brak in de jaren 50 bij het grote publiek door toen ze Manneken Bella speelde in Annie M.G. Schmid's tv-serie Pension Hommelus. Ja, maar veel mensen zullen zich haar vooral uit de jaren 70 en 80 herinneren als G. Braadslee. Een rol in de VPRO-serie van Wim T. Schippers en Waldolala. Je had nog meer van die series Op zoek naar Jolanda, De lachende sfeerkast. Dit is een fragmentje van G. Braadslee. Die wordt gebeld door Jacques Plafond. G? Ja? Met Jacques. Luister even snel. Snel luisteren? Hoe doe je dat? Ik heb wel eens van snel wandelen gehoord. Of snel ophangen, dat kan ook. Maar snel luisteren. Luister je nou even of niet? Hallo, ik spreek toch wel met G. Braadslee? Ja, ja, ja, meneer Jacques Plafond. Met je 1000 beloftes. Heerlijk om die stem weer even te horen. Mimi's eerste echte succes was op het podium. Was hier vlakbij toen ze werd verkozen tot Miss Zandvoort in 1951. Aan tafel zit oud-politica Gonnie van Oudenalde. Die werkt aan de biografie van Mimi Kok. Van harte welkom, Gonnie. Hai, dag. Niet alleen oud-politica. Ik ben natuurlijk schrijver, journalist. Ik heb Gonnie, studio. Je hebt ontzettend veel gedaan. Ja, wat leuk dat je er bent. Ja. Maar biograaf van Mimi Kok, dat is een eretitel. Dat word je maar niet zo. Hoe kende jij Mimi Kok? Ik heb Mimi ontmoet omdat ze ook schilderde. En in die tijd beheerde ik een aantal vitrines op de Vijzelgracht in Amsterdam, Vijzelstraat. En dat heette museum, straatmuseum. En toen kwam iemand bij me om te vragen, zou Mimi's met haar schilderijen ook daar mogen, haar werk mogen ophangen? En toen heb ik de werken bekeken en die waren toch van een bepaalde kwaliteit. En daardoor kon ze haar werk daar ophangen. Wat maakte ze dan? Ik heb nog ergens in de opslag 40 kleine schilderijtjes van haar staan. Het was van alles, van tafereelen tot iets uit het raam, tot bloemen, van alles en nog wat. Oké. Okay. Ja. Ik moet ook even zeggen, ik heb haar leren kennen in het café. Café. Ja, ik ben zelf nogal dol op cafés, maar ik denk 20 jaar geleden kwam ik heel veel in de Jordaan. En dan had je altijd nog ergens een nachtcafé, P96, op de Prinsengracht. En daar ging ik vaak, daar ga je de laatste uurtjes nog even naartoe. En daar kwam ik Mimi Kok tegen. Mm-hmm. En ik raakte met haar in gesprek, want ze had een heel markant gezicht. Ik kende haar nog wel van vroeger. En ik vond het gewoon een geweldige vrouw. Ja, was een bijzondere vrouw. Maar ik leid aan een syndroom wat zij ook had. En daar kwam ik achter, omdat zij aan de bar stond om 3:30 s'nachts, zuchtend, en dan zei ze, oh, ik wou dat ik naar huis wou. En dat herken ik heel erg. Want ik heb dat ook altijd, dat ik slecht naar huis wil. Wil je erover spreken? Nee, maar ik heb wel onlangs die tekst op mijn arm laten tatoeëren. Met Mimi Kok erbij. Ach, nou, dat is het. Dus het is echt een eerbetoon aan Mimi Kok. Ja, jij hebt er ook regelmatig Ik ga vaak met jou op café. Ja. Maar wij kennen haar vooral uit Amsterdam eigenlijk. Maar ja. Wat had zij dan met Zandvoort, Gonnie? Haar ouders, die hadden onder andere een dansschool in Amsterdam. Maar haar grootouders, die hadden hier ook bezit. En daardoor was de familie een 1/2 jaar hier. De kinderen gingen hier ook op school. En een 1/2 jaar in Amsterdam. Oh, okay. En op die wijze had ze al lang iets met Zandvoort. Ja, ja. Ja, want zij is dus ooit, we zeiden het in de intro, Miss Zandvoort. Miss Zandvoort, ja. Miesverkiezingen. Ja. En Mimi, dat is het grappige als je het begin en wat latere periode van haar actrice zijn ziet. In de beginperiode was ze echt een beauty waar mensen zo wauw. Op leeftijd was ze nog steeds een prachtige vrouw. Ja, maar ander soort, anders ander soort mooi. Maar ze was inderdaad adembenemend. En daardoor heeft ze ook enorm. Ze was eigenlijk de eerste pin-up girl van Nederland. Dus wat je nu, wat je later zag in de eind 50 jaar, 60 jaar uit Amerika over waar je al die dames die prachtig en allemaal bekende namen. En Mimi was een van de eerste vrouwen die op televisie was. Dus als die op straat liep, zei iedereen... oh, wauw, dat is de bekende actrice. Ja. Heel anders dan maar die deze tijden gaat. Die Miss Zandvoort-verkiezing heeft uiteindelijk ook geleid... tot haar samenwerking met Toon Hermans, toch? Ja. Het was de tweede keer dat ze meedeed. De eerste keer haalde ze niet de eerste prijs, de tweede keer wel. En in de pauze, of ergens tussendoor... zou haar moeder een briefje hebben gegeven... bij Toon Hermans, die in de jury zat van... u moet toch eens echt naar die kijken. Ja. Nou, hoe het ook speelde, Mimi werd eerste. Maar vervolgens heeft... ik dacht dat, als ik het even uit mijn hoofd zeg... was de prijs, dan kon je mee bij Toon Hermans... als je goed genoeg was. Ja. En ze is daar naartoe gegaan en ze heeft haar iets laten zien... van haar werk. En toen werd ze na twee zinnen al zo van... dus goed, ga maar contract halen en je bent erbij. Ja. En ze werd actrice, ze brak door in beroemd bij het grote publiek. We noemden het net al, hè, Wim T. Schippers speelde ze vaak mee in die series. Ze speelde ook wel eens jouw moeder, hè, in Jakkalse film. Ja, ja. Maar ze heeft zo lang gespeeld, zoveel verschillende dingen gedaan. Ja. Wat kenmerkte haar nou als actrice? Wim T. Schippers zei op haar bij haar begrafenis... die zei van, Mimi... was een actrice die de tekst zo goed in haar hoofd had... dat andere acteurs zich daaraan konden optrekken. Omdat, zeker bij Wim T. Schippers in het begin... iedereen dacht, oh, leven de lol. En iedereen deed mee, alle vrienden en kennissen. Ja, maar er deden ook mensen, goede acteurs mee. En die dachten, nou, doe ik wel even. Maar dan kreeg ze Mimi tegenover zich. En die zei, wat doe je nou? Je kent je tekst niet. Nou... dus de volgende keer dat ze haar tegenkwamen, kende ze een tekst wel. En dat was wel een ode dat van... dat zij zo goed was in de teksten, dus ook goed leren. Maar goed, eind jaren 50 volgde die glansrol van manneke Betty Sanders... in Pension Hommelus. Ja, dat met was Donald Jones en met... de kaskraker van de Nederlandse televisie. Er keken nog 5 miljoen mensen aan, geloof ik, toe. Ja, ja, precies. Nee, echt, ja. En iedereen bleef daarvoor thuis. Maar zij stopte daar alweer na een jaar mee. Waarom? Nou, Mimi had heel veel aanbiedingen, ook op toneelgebied en op ander gebied. En op een gegeven moment heeft ze ook... ze wilde eigenlijk doorbreken in Amerika. En dat zijn veel acteurs en actrices die dat willen. En dat heeft ze ook... ze is weggegaan. Ja. En ze was nog misschien 2-3 maanden daar. Toen kreeg ze al telefoontjes uit Nederland... dat ze de hoofdrol in My Fair Lady had kunnen spelen. Een grote, grote musical, ja. Een hele grote musical. En die heeft 3 jaar gelopen in Nederland. Ja. Met verschillende bekendheden. En Mimi die zat daar en die zei... ja, ik zit hier, ik ben net weg, ik ga niet terug. Misschien had ze wel terug moeten gaan, maar oké, ze is daar gebleven. Maar ik begreep ook dat ze zich een beetje dat had laten influisteren... door een waarzegger. Heel lang daarvoor heeft een waarzegger ooit tegen haar moeder gezegd... uw dochter wordt een beroemde actrice. En dat zat dan een beetje in, ze moet naar Amerika. Ja, precies. Okay, en dat is een beetje letterlijk genomen. Maar ze werd wel een beroemde actrice natuurlijk. Ja, nee, heeft het allemaal waargemaakt. Maar alleen niet in Amerika. Daar is het niet gelukt om door te breken. Nee, maar ik denk dat als we naar alle acteurs en actrices in Nederland kijken... die naar Amerika zijn gegaan, dan die is er misschien vaak niet dan wel. 2% niet dan wel. Doorgebroken. Nee, dat klopt, ja. Maar het had wel weerslag op haar, op hoe ze in haar vel zat. Hè? Want ze is toch wel enigszins depressief ook teruggekeerd. Nou, Mimi heeft waarschijnlijk in haar leven vaak depressieve periodes gehad. Of in ieder geval problemen. En toen ze terugkwam uit Amerika is ze in een hele erg dip geweest. Ze heeft ziekenhuizen bezocht. En ja, in die tijd deden ze nogal allerlei trips met mensen... wat nu ook weer begint te komen. Zodat mensen een LSD-trip deden, want daar zouden ze beter van worden. Nou, sommige mensen zijn er beter van geworden en anderen niet zo goed. Nee, ja, soms kom je er mee. Wij belden, want wij wisten ook dat Mimi kwam ook vaak in de kring. Ja. Hè, ja. Kunstenaar Sociëteiten. We belden met acteur Zweers, ook die acteur... die heeft zijn café vernoemd naar Mimi Kok. Als ja, Café Bar Mimi, ja. Maar die vertelde ons, ze kwam wel eens binnen... en dan riep ze heel hard, valt er hier nog wat te neuken? Herken je dat, Goenie? Nou, ik heb nooit geluisterd. Ja, nee, ken ik de tekst, want dat hebben meer mensen verteld. Ja, je hebt... Is wel bijzonder, toch? Ik hoorde iemand heel hard lachen. Ja, ik weet niet of je het ooit gehoord had. Ik moest er ook wel op lachen, maar ik vind... Ja. Om een vrouw die in die tijd gewoon ergens binnenkomt en roept... valt er hier nog wat te neuken? Ja. En als je dan weet hoe mooi ze was... en dat eigenlijk een aantal hier altijd met haar wel er vandoor zouden willen gaan... dan denk je, ja, ieder heeft zijn eigen wijze om zich... Ik vind het mooi, ja. Maar zij had in die kring... En geprobeerd is... Maar zij had vaak ruzie. Ze had vaak ruzie in de kroeg. Ja, en Mimi had meerdere kanten van de persoonlijkheid in mijn optiek. En die waren dat ze ontzettend aardig en vriendelijk kon zijn. Maar er waren ook weer momenten dat ze ongeveer... Nou, als je daar voorbij moest lopen, dan gingen mensen toch wel een stukje eromheen. Blokje eromheen, ja. Ja. En dat is heel jammer. Want tot en met op de hoge leeftijd heeft ze contacten gehad met jonge acteurs en actrices die ook echt bij haar thuis kwamen. En hoewel Mimi altijd zei, ik ben heel alleen, was dat helemaal niet waar. Uiteindelijk kwamen we erachter dat er een groep van 20 man om haar heen zaten die allemaal niet wisten dat ze om haar heen zaten. Wat grappig eigenlijk. Ja. Laten we toch nog een klein stukje G. Braadslee. Ja. Want Wim T. Schippers zette haar vaak neer als een beetje een oversexte, vreemdgaande vrouw. Hè? G. Braadslee, ja. Mooie rol. En dat klonk ongeveer zo. De keuken, waarin chef Henk Paul, Jan Vos, Boy Bensdorp, de melkboer, de bakker, de groenteman, de verzekeringsagent van de meren, weet ik al niet meer, en ik zoveel beleefd hebben. Oh, hier dronk Jantje Vos altijd zijn chocolademelk met extra suiker voor de energie. En dan gingen we naar boven, of even vlug op de canapé als chef ieder ogenblik kon thuiskomen. Dat vond Jantje altijd lekker spannend. En bij wijze van naspel zongen we dan samen een duetje. Ja. Dat is Kloes van Mechelen waar ze het over heeft. Jantje Vos. Ja, Jan Vos. Die heeft ook op haar begrafenis ook nog saxofoon gespeeld. En zijn heel lang nog bevriend gebleven en al. Even snel op de canapé. Ja. Mooi. Ik ben blij dat we die stem weer even kunnen hebben horen en een kleine ode kunnen brengen aan Mimi. En helaas, ik ben nog niet klaar met de biografie. En het is een kleine biografie, maar jullie hebben er een paar stukjes uitgehaald. Maar het is een hele interessante actrice en vrouw geweest. En daarom doe ik die energie daarvoor in staan. Ja. Kom nog een keer terug, ja, als het klaar is. Als graag het klaar lezen. Is. Dankjewel. Goedie van Oudenhallen. Alsjeblieft. Het geheugen van. Ja, het geheugen van Zandvoort. Onze verslaggever Rozemarijn Brus hakte zich ook deze week weer een weg door het spinrag en de schimmelculturen in de krochten van het verleden. En diep onder het Zandvoortse duinzand stuitte zij op een pareltje, mede dankzij haar gids Bianca Hoefman van het Noord-Hollands Archief. Eeuwenlang was Zandvoort afhankelijk van de visserij, maar het maakte in de 19e eeuw plaats voor iets heel anders. Het werd een heus kuuroord. Dat de plaats zoals wij hem nu kennen overladen was met decadentie, kun je je bijna niet voorstellen. Maar was je in de 19e eeuw een vrouw of een man van status, van adel, dan was de boulevard van Zandvoort dé plek om flanerend de zilte zeewind eens goed in te ademen. En wie dat onder andere deed, was niemand minder dan keizerin Sissi. We zijn hier in het Noord-Hollands Archief. Ik ben hier met Bianca Hoefman. We zijn op zoek naar een krant. Een hele grote doos. En dan hebben we hier het Haarlems Dagblad. Ja. Hebben we de goede voor ons? We zijn nu wel zo'n beetje, ja. We gaan het dus hebben over Sissi en over Zandvoort. Hoe zag het er toen uit? Zandvoort was een voor die tijd moderne kuuroord, badplaats. Lekker als kan, dat soort hotels waar echt je op je wenken bediend wordt... Als je een hele hoop geld meeneemt. Die daar aan de boulevard zijn. En zo'n soort atmosfeer, dat is wel een beetje de atmosfeer... die je natuurlijk moet voorstellen bij zo'n kuuroord. De Oostenrijkse keizerin wilde niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Dus reisde ze naar Nederland incognito, onder de naam Gräfin von Hohenemst. Maar de kranten wisten wel beter. En dus werd er onder andere in het Haarlems Dagblad enthousiast aangekondigd dat keizerin Sissi werd verwacht in Amsterdam. De keizerin van Oostenrijk met haar een dochter en een gevolg bestaande uit 44 personen worden heden avond ten 8 uur of morgen te Amsterdam verwacht in Brax Doelen Hotel, welks eigenaar de heer Haan geen kosten ontziet om de hoge bezoekers in vorstelijke ingerichte vertrekken te ontvangen. Wat bracht Sissi dan eerst in Amsterdam? Ze leidde aan reumatische klachten, vooral aan haar voeten. En in Amsterdam was een heel gerenommeerde arts, dokter Johan Metzger. Hij bracht ze dan naar Zandvoort, of hoe moet ik dat dan voor me zien? Het advies wat zij bijvoorbeeld van hem kreeg, dat was dus de zeetherapie. Maar zeetherapie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het baden in zee, maar ook gewoon het inademen van de gezonde zeeluchten. Dus ze gingen gewoon zwemmen? Nou, niet zoals wij dat tegenwoordig doen. Dus om te zorgen dat iemand nou ongezien het water in kon, had men de badkoetsjes. Dat waren letterlijk koetsjes waarin men zich omkleedde. Dan werd het koetsje de zee ingereden. Ja, en eigenlijk kwam je dan volledig gekleed eruit. Sissy hield van wandelen en van paardrijden. Het was ongebruikelijk voor een vrouw met een status als de hare om zo actief te zijn. Maar ze kon wat dat betreft haar geluk niet op in het mooie Zandvoort. Toen ze dus de plaats verliet na haar tweede bezoek, schreef ze het volgende gedicht. Nog een laatste lange blik op jouw geliefde zee. En dan vaarwel, hoe moeilijk ook, God geve mij rentree. Voor een afscheidsgroet vond ik het gepast, deze stille maanlichtnacht. Jij trek je uit een glanzend beeld in al je zilverpracht. Het is bekend dat ze iemand was die graag vroeg opstond en heel veel wandelde. Het is bekend dat ze op een zeker moment wandelend van Zandvoort naar Den Haag en Scheveningen is geweest. Dus zij had ontzettend veel kilometers in de benen in haar verblijf in Nederland. Ja, zoveel dat dokter Metzger haar op de vingers tikte dat als ze deze activiteit bleef doen, dat ze dan er toch niet van uit kon gaan dat er heel veel verbetering zou optreden. En als we dan kijken naar de collectie van het Noord-Hollands Archief en dan specifiek naar wat er in staat over Zandvoort. Wat maakt dit dan een bijzonder stuk voor het archief? Ja, het feit dat natuurlijk zo'n hooggeplaatste persoon daar komt. Kijk, er kwamen meer mensen van adel, er kwamen meer rijken, ook industriëlen. Maar ja, zij was, kijk, een keizerin is natuurlijk wel ongeveer in die tijd het hoogste wat je kan zijn. Ja, mooi. Van keizerin Sissi gaan we nog even naar een ander kasteel. Sparta en Utrecht worden het strafschop, Chris. Het worden strafschoppen, maar jongens, echt het meest bizarre moment van de laatste 50 jaar Eredivisie. In de 120ste minuut een schot van Kito Lano van heel dichtbij. Keeper Barkas komt er nog tussen van Utrecht. Daardoor krijgt de bal een bepaald effect. Rolt daardoor wel naar de doelmond toe. Tergend langzaam stuit het de bal tegengedraaid van de lijn af. Waardoor Utrecht-verdediger Hiddete Avest via de eigen paal de bal uiteindelijk over de achterlijn kan schieten. Corner en geen goal. Ongelooflijk. En dus strafschoppen. Sparta mag het bal gaan openen. Deze strafschoppenserie is voorlopig... Ieder team 5 strafschoppen en daarna wordt het om en om. Het is bibberen, het is beven, het is zinderen op het kasteel. Het is een heerlijke ontknoping. Wie gaat naar de finale tegen FC Twente? We horen het zo meteen. Dat hield ik 7 weken, toen had ik het bekeken. Ik dacht eentje maar, en nam er toen toch 2. Hey, hey, hey. Het ging meteen weer better, ik rook weer als een ketter. Ik stopte dus met zuipen, en kreeg acute stuipen. En zag ik iemand drinken, begon er moeten zinken. Ik dacht eentje maar. En nam er toen toch 2. Hey, hey, hey. Nu zuip ik weer jenever en heb een rotte lever. Oké, okay, geef mij er dan maar 2. Want met die ene kom ik er niet mee. Al doet mijn lever zeer en zijn mijn longen zwart van teer. Het is oké, okay. Geef mij er dan maar 2. Ik stopte dus met vreten, nou dat heb ik geweten. Ik smakte naar kroketten en vette koteletten. Ik dacht eentje maar en nam er toen toch 2. Hey, nu kan ik lekker poppen. Ja, we luisteren naar Oké van Doe Maar. En op deze plaat hoorden we hem drummen. En inmiddels is hij bij ons aangeschoven, René van Kolm. We kennen hem natuurlijk allemaal als drummer van Doe Maar. Maar tegenwoordig is hij ook werkzaam als family counselor in de verslavingszorg. Ja, en hij spreekt daar uit ervaring. 30 jaar lang ontwrichtte een drugsverslaving zijn leven. En dat van zijn naasten. Maar nu doet hij er alles aan om dat bij anderen te voorkomen. En dat is hard nodig, want ons land kent zo'n 1,7 miljoen mensen met een verslaving. Drank, drugs, seks, gamen, gokken, noem maar op. En achter ieder van hen staan geliefden die daaronder lijden. René neemt hen mee in het hersteltraject, zodat zij samen met hun naasten kunnen bouwen aan een verslavingsvrije toekomst. Welkom René, goed dat je er bent. Ja, hoi jongens. Dat je er bent. Ja. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik hoorde dan een getal van 1,7 miljoen. Ja. Hoe groot is dat probleem van verslaving op dit moment in Nederland? En hebben we daar überhaupt een goed beeld van? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. 1,7 miljoen is een, zeg maar, een officieel of een geschat getal. Mm. Hè, wat een algemeen getal is. Meestal zeggen ze dat 10% van de bevolking van een gemiddeld land mensen echt met een verslaving hebben of zijn. Ja. Nou, dat is in Nederland dan 1,7, maar als je ziet, hè, wat ik op de werkvloer zie al een hele tijd zie bij de collega's, ligt dat veel hoger. Dus het zit eerder rond de 2 miljoen en waarschijnlijk nog veel meer. Ja, ja. Ja. René, jij spreekt zelf uit ervaring, want ja, daar heb je altijd openhartig over verteld. Ook jij hebt 30 jaar lang heb jij een drugsverslaving gehad, hè? Heroïne vooral. Wat voor soort mens weet jij door die verslaving? Nou, wat je ervan wordt, is vooral een heel ander mens dan je eigenlijk zelf bent. Hè. Het verandert gewoon je hele leven. Het verandert je gedachten, je gevoel, je hart, je ziel. Van degene die ik echt ben, werd ik toch iemand die ging liegen, manipuleren, bedriegen. Heel erg vermijdend. Hè. De verslaving is eigenlijk de ziekte van vermijding. Dingen niet aangaan, uit de weg gaan. En wat het met je doet, is het wordt het belangrijkste in je leven. Dus je gaat alles doen om die verslaving te laten doorgaan. Alles om die verslaving eigenlijk op nummer 1 te zetten. Ten koste van je gezondheid, je familie, je werk, alles. Ja. Dus je wordt er niet leuker van. Nee. In het nummer Heroïne, godverdomme, van jouw band van Doe Maar Zien, ja, vriend, het volgende. Laten we even luisteren. Je beladert al je vrienden. Verneuk je eigen lief. Bestelt je moeder voor een tientje. Als je maar je shot krijgt. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme, heroïne is een vloek. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme, heroïne die dat. Ja, ik ken dit nummer, we hebben 1000 keer meegezongen, met veel plezier iedere keer. Maar voor jou is dat denk ik minder. Ja. Ja. Hoe is dit om te horen? Ja, ik ken het nummer. Het doet me op dit moment doet me dat niet zoveel meer al. Maar het is natuurlijk geen leuk nummer voor mij om te luisteren. De aanleiding van het nummer was mijn gebruik destijds in de band. Het gaat echt over jou. Ja. Nou, ik gaf de inspiratie voor het nummer, zullen we maar zeggen. Ja. Dus zonder mij was dat nummer nooit gekomen. Nee. Ja. Ja, dus het gaat wel een beetje over jou. Het gaat wel een beetje over mij, ja. Ja, ja, ja. Ja, wel gek, omdat je dan dat soort rare dingen allemaal in staat bent, kennelijk door die verslaving. Ja, ja. Ja, sales binnen de band leverde dat dus grote problemen op. Zeker, zeker. Ja, ik was onbetrouwbaar. Hè. Dat is ook wat je. Ook een verslaving is iets wat je totaal overneemt. Het wordt het belangrijkste. Het staat op nummer 1 in je leven. En alles ervoor moet wijken. Dus ook de band, je verantwoordelijkheden. En er kan natuurlijk altijd geld tekort. Zoals de meeste mensen met de verslaving. Want alles ging daar naartoe. Ja. Op een gegeven moment ging ik ook geld stelen en dat soort dingen. Ook van de band? Ook van de band, ook in de band, ja. Ja. Ja, weet ik heb jouw boek, jouw biografie, die ook Heroïne Godverdomme heet. Dat is een aangrijpend boek. Ja. Maar dan vertel je zelfs dat je op een gegeven moment op een vindag, dat je dan van een vind nog steelt, joh. Ja, klopt, ja. Nou ja, dat is wat verslaving met je doet, hè. Dus het is een soort duivel die je elke dag voert door je verslaving. Maar had je dan niet, je overneemt. Dat gaat wel ver, joh, van een vind die naar een vindag komt. Ja, dat is ook niet uit te leggen. Het is ook niet te begrijpen. Maar het gaat steeds verder. Zo begint dat natuurlijk nooit. Hè. Eerst ga je misschien met heel veel spanning. Jat je een keer een 10 euro of zo. Of wat dan ook. Dat was toen nog gulden. Ja, tientje. Een tientje. Nou ja, en dan doe je een keer 20 euro. En zo gaat dat steeds verder. Je gaat steeds over grenzen heen om dingen te doen die eigenlijk niet kunnen. Nee. Omdat je verslaving gewoon het belangrijkste is wat er op dat moment is. Het fijne was, je had natuurlijk altijd je band om op terug te vallen. Maar in 82 werd je uit de band gekikt. Ja. Ja, en dan sta je wel in één keer echt letterlijk op straat. Ja, ja, inderdaad. Nou, dat was natuurlijk best heel confronterend. En toen ben ik ook wel hulp gaan zoeken, die niet hielp overigens. Maar ja, dat was het einde van Doe Maar. Hè. Voor dat moment in ieder geval ben ik natuurlijk weer teruggekeerd. Dat kun je ook weten, de afgelopen van 2010 tot 2000. Ik wil net zeggen, heb je nog fantastische jaren natuurlijk. Ja, fantastisch. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar voor veel mensen is het wel zo dat... Nee, 1982, want jij speelt nog mee op Doris D en andere stukken. Ja, en Virus ook. En Virus ook nog. Maar voor veel mensen, voor het grote publiek, verdwijn je eigenlijk daarna... verdwijn je eigenlijk van de radar. Ja, ja. Nou. Wat heb je gedaan al die jaren? Nou, wat heb ik niet gedaan? Nou, ik heb nog heel veel als muzikant. Ik heb bij Spargo, als jullie dat wat zeggen. Ja, zeker. Sjako, dat is dan een Haarlemse band. Ook ken ik ook, ja. En allerlei dingen. Nou, wat Candy Dulfer. Ik heb gespeeld, ik heb nog wel heel veel gespeeld. Maar je was ook altijd verslaafd nog steeds. Ja, maar ja, dat, weet je wat het is? dan stop je en dan gaat het weer een tijdje goed en dan val je weer terug. Nou, en dat gaat zo, dat herhaalt zich duizend keer. En hoe ging dat dan, hoe ging dat dan in relaties die je dan had met geliefden, met familie, met je moeder? Nou ja, goed, dat is elke keer weer opnieuw proberen. Nou, als ik dan een beetje mijn best deed, dan waren ze natuurlijk hartstikke blij. Van, nou, het lijkt beter te gaan en ja. Best. En dat leek ook even beter te gaan. Maar waar ik er ook achter kwam nu dan, dat er eigenlijk helemaal geen kennis was waar je mee te maken hebt, waar het echt over gaat, wat verslaving inhoudt. Bij mij niet, maar bij mijn omgeving ook niet. Nee. Dus als ik bijvoorbeeld alleen al blode, dan was het al, en af en toe een snuifje nam, dan was het al veel beter dan als waar aan de heroïne zat. He? Maar ik zat nog steeds in de verslaving, wat natuurlijk nu heel logisch klinkt. Maar toen was het al, nou, het gaat al beter dan het ging. Wat is er gebeurd dat je in 2010 het echt totaal clean bent? Nou, wat er echt is gebeurd, dat is dat mijn vrouw, die nu waarschijnlijk ook luistert, en mijn moeder, die luistert vanuit de hemel, op een gegeven moment wel echt die grenzen hebben gesteld van... Want daar waren mij nooit grenzen. Het werd altijd mijn hand boven het hoofd gehouden. De deur ging altijd weer open. Toch weer wat betalen, toch weer helpen. Maar wat was dan de grens die ze stelden, waardoor jij dacht van, dit is een echte grens? Nou, op een gegeven moment hebben ze gezegd van, als je niet stopt en er echt doorheen gaat, hè, dus een opname en die echt 100% doet en daarna clean blijft, dan gaat bij ons echt de deur dicht. Dus dat, ja, dat, dan zal ik ze nog wel eens gezien hebben, maar dat ik nergens meer terecht kan, dat de deur dicht gewoon is. Hè, ja. Met alles wat dat inhoudt. Ja, draconische maatregelen, maar het was ja. De enige manier om het uiteindelijk te doen slagen. Inmiddels bied je zelf hulpverlening aan, of verslaafd en naasten. Waarom is dat zo belangrijk dat ook die naasten worden ondersteund? Nou, dat is eigenlijk mijn specialiteit, als ik het zo kan noemen. Vanaf 2015 doe ik dat, omdat juist de omgeving geen idee heeft waar ze nou eigenlijk mee te maken hebben. Dus nou ja, net zoals bij moeder, die dacht van, nou, het gaat wel beter, of het is alleen maar dit, of hij doet het af en toe, hebben ze geen idee wat echt herstel van een verslaving inhoudt. En wat er ook vaak gebeurt, vanuit liefde en goede bedoeling worden heel vaak zaken in stand gehouden. Net zoals het bij mij ging, toch schulden betalen, toch dit regelen, toch dat regelen. Maar jij zegt dus nu, als je met naasten werkt, niet meer helpen. Financieel nee. Knip dicht houden. Ja, je helpt door ze niet te helpen. Door je liefdevolle aanwezigheid te hebben, maar wel echt grenzen te stellen en geen zaken te faciliteren, want zo hou je het in stand. Maar, en dat maar nee, dat is ook ja. Wel hard, hè? Want mensen denken, ja maar ik wil hem toch helpen. Ja, maar een verslaving is keihard. En wat een verslaving doet, als je het niet stopt, dan neemt het niet alleen degene met de verslaving mee, maar het hele gezin of de relatie worden ook mee de afgrond ingetrokken. Ja. Dus zo hard is het ook, hè? Maar goed, ja. Los van die hele harde maatregelen, wat voor adviezen geef je nog meer mee? Nou, wat voor adviezen? Ik heb een hele kanaal, ik heb een YouTube-kanaal daarover geopend en een podcast om mensen daarin te helpen, want dat is te veel om even zo... Tuurlijk, te, ja, weet je wel. En het ja. Is heel lastig als jij van, als het je kind is of je man of je vrouw, hè, dan wordt dat heel ingewikkeld. Waar is de liefde en ja. Waar zit de verslaving? Ja, maar je hebt er wel een ander aspect beter gepakt door dus heel erg op die naasten te gaan zitten. Ja. Klopt. Want is er in de huidige hulpverlening te weinig aandacht, denk je? Nou, er is veel te weinig. Sowieso vind ik dat er veel te weinig aandacht is. Als je het over 2 miljoen mensen met een ernstig probleem hebt, of je nou een ziekte noemt, of verstoornis, wat dan. Mm-hmm. Dat zijn echt serieus veel mensen. Enorm veel. Enorm veel. Nou, er is heel weinig aandacht voor. En dan voor de naast is er eigenlijk helemaal nauwelijks tot geen hulp. Ja. Omdat het niet vergoed wordt door een zorgverzekering. Hey, maar René, hoe was dat dan? Want jij hebt uiteindelijk ook met Doe Maar, met die comeback tours, hè, van de laatste 10-20 jaar, ja. Prachtige dingen gezien. Drumde jij ook weer mee van? Ja, maar hoe ging dat dan? Vroeg heen die vriend er dan ook aan jou, René, gebruik je nog? Ja, het was het eerste gesprek toen ik terugkwam in 2011 was dat. Toen zei ik natuurlijk tegen de jongens van, ja, ik ben nu echt clean en het gaat echt goed. Van, zeiden ze, nou, dat verhaal hebben we wel eens eerder gehoord. Ja, ja, dat gaat heel goed. Natuurlijk, ja. Dat is wat alle verslagen doen, liegen. Maar goed, uiteindelijk zie je het aan iemand, hè, of hij zijn afspraken nakomt, helder uit zijn ogen kijkt en gewoon aanwezig is en zijn ding doet. Dus ja, weet je, acties spreken. Maar en hoe was dat dan om weer terug te zijn? Ja, voelde dat ook voor jezelf als een overwinning? Fantastisch. We hebben natuurlijk Gelderdoom, Sinfonica en Rosso gespeeld. Nog een keer Pinkpop, Carré, nou, noem het ja, op, ja. Ziggo Dome. Dus ja, fantastisch. Om eigenlijk ook weer een soort tweede leven met je oude maten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, Henny is nu een jaar geleden. Ik zag op Facebook dat je nog een heel mooi een ode aan hem bracht. Ja, we missen Henny enorm. Ja? Ja, dat is toch heel abrupt. Is hij opeens niet meer. En dat is gewoon heel gek als iemand die je zo lang kent er gewoon opeens niet meer is. Ja. En ook wel te gek dat ze jou ook weer terugvroegen. Ja, dat is fantastisch. Daar ben ik ze natuurlijk ook heel dankbaar voor. Want ik had mezelf nooit teruggevraagd. dat is ook wel een aparte uitspraak. Nee. En René, drum je nog? Ja, ik sta wel op een, sorry, een lager pitje, maar ik drum zeker nog. Maar mijn primaire werk is nu eigenlijk echt de families helpen van mensen met de verslaving. Ja. En de podcast, overal te beluisteren via je favoriete podcast. Ja, via platform en op YouTube heb ik een kanaal. Dus mensen kunnen daar gratis naar luisteren en kijken. Ja. Fijn om te horen dat het goed met je gaat. En prachtig dat je inzet om anderen te behoeden voor jouw lot. Ik wens je alle succes in de toekomst. Bedankt, René van Kolm. Dank je wel, mannen. Ja, en wij gaan nog even naar Chris Wobbe. Chris, is er al een winnaar of zijn we inmiddels bij penalty 43? Een ongelofelijke euforie op het kasteel. Sparta doet het. Het plaatst zich voor de finale van de play-off om een ticket voor de Conference League. Een zinderende strafschoppenserie waar Nicolai, de doelman van Sparta, zich opnieuw tot held heeft gekroond. Natuurlijk afgelopen wedstrijd al in Utrecht was hij fantastisch. En nu houdt hij er twee uit. Sparta gaat naar de finale tegen FC Twente. Een geweldige ontlading op het kasteel. Nou ja, fantastisch. Dan is Sparta heeft de eer om straks te verliezen, denk ik, van FC Twente. Nou, ik denk dat toch wel een spannende wedstrijd kan gaan worden, hoor. Spannende wedstrijd, man. Ja. FC Twente, ik zat ernaar te kijken vanmiddag. Die speelde. Ja, je schrok ervan, hè? Je schrok ervan. Nou, die speelde gewoon. Weet je, in België noemen ze dat champagnevoetbal. Ja, voetbal. Dat het zo goed is dat je echt denkt, waar gaat het nou over? Van harte gefeliciteerd, maar het seizoen is afgelopen. Dus ja, je kan straks meedoen in de voorrondes van de Europa League. Ook hartstikke leuk. Niet zo negatief. Niet zo negatief. Ik ben een beetje zagrijnig nog steeds dat Willem II weer in de keukenkampioen-divisie speelt. Dus dat moet je me niet kwalijk nemen. Ben je niet blij dat Max Verstappen heeft gewonnen? Jawel, ontzettend blij. Ja, Barcelona heeft gewonnen weer, hè. Nou ja, je kijkt erbij alsof... Nee, maar het is de gewoonste zaak van de wereld inmiddels geworden. Ja, saai inmiddels. Nou, beetje. Ik vind het leuk als Niek de Vries ook nog een beetje bijkomt. Goed, het is bijna 9:00. We gaan even plek maken voor het NOS Journaal, maar we zijn er daarna weer. Dan gaan we het onder andere hebben over wolven hier in de duinen van Zandvoort. En ook nog over boksen. Ja, over boksen, maar over die wolven toch nog even. Want ze hebben hier een enorm damhertenprobleem. Ja. In Zandvoort, de damherten die lopen hier tot in de keukens van de mensen. Ja, dat klopt. Maar nu hebben ze bedacht, we gaan wolven inzetten om die damherten op te vreten. Nou ja, wellicht is het een goed idee. Vind je dat een goed idee? Ik weet niet hoe een damhert smaakt. Een damhert? Ja. Wel lekker, is een beetje droog. Een beetje droog vlees. Ja. Het biefstuk. Of een broodje. Nee, goed. Ja, heerlijk. En de burgemeester komt ook nog langs. Dus genoeg om te blijven. Tot zo. Tot na de reclame. Dag hoor. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met duizendpoot Wilfried de Jong. Nee, mocht bij je komen. Hij stond afgelopen jaar nog in het theater met Waardenburg en de Jong. Mocht zelfs bij je komen. Presenteerde radio- en televisieprogramma's zoals Brommer op Zee en Holland Sport. Jongen, zeg hé. En hij schrijft. Nu is er Schwung. Een bundel met 10 verhalen en een blues die zich afspelen in een muzikaal decor. Morgen nacht om 12:00 in VPRO's. Nooit meer slapen. Nee joh, rustig aan hoor, wij hebben nogal even. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Wilfried de Jong. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Vanavond bij Human in Argos Media Logica. De beeldvorming rond het syndroom van Down. Wie bepalen dat beeld? Wat zijn de gevolgen? En welke belangen spelen een rol? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 11:15 op NPO 2. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. NPO Radio 1. Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De storing bij de verkeersleiding van de NS, waardoor het treinverkeer rondom Amsterdam en Schiphol ontregeld raakte, is toch niet opgelost. Treinverkeer is weer stilgelegd, zegt ProRail. Uur geleden werd het verkeer hervat, maar inmiddels is de storing dus weer terug. Hoe lang het gaat duren voordat het treinverkeer weer normaal kan gaan rijden is onbekend. Eerder vanavond vielen alle beeldschermen bij de verkeersleiding uit. Seinen en wissels konden daardoor niet bediend worden en er was ook geen contact mogelijk met de machinisten. In Nationaal Park Maasduinen in Limburg is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio Limburg-Noord roept omwonenden op om afstand te houden, zodat ze de hulpdiensten niet in de weg lopen. Vanochtend was er ook al een bosbrand in de Weerter en Bulerenbergen, ook in Limburg. Die is inmiddels geblust. Nooit eerder bezochten zoveel mensen een tentoonstelling in het Rijksmuseum als die van Vermeer. Vandaag is de laatste dag dat de verzamelde werken van de schilder er te zien zijn. Het museum sluit om 11 uur vanavond om zoveel mogelijk bezoekers nog de kans te geven de tentoonstelling te zien. Dankzij bruiklenen van musea over de hele wereld waren er meer werken dan ooit bij elkaar gebracht van Vermeer. In totaal zijn 650.000 mensen daarvoor naar het Rijksmuseum gekomen. Zowel Femke Bol als Sivan Hassan hebben een overwinning geboekt bij de Fanny Blankers Koen Games. Bol was met overmacht de sterkste op de 400 meter. Ze vestigde een nieuw toernooirecord. Dat stond dat vandaag op naam van Shakimo Wimbley. Hassan pakte met een machtige eindsprint de zege op de 1500 meter. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is er nauwelijks bewolking en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen verandert er weinig. Het is op de meeste plaatsen zonnig en warm. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit Racecafé Rabbel in Zandvoort. Ja, wie Zandvoort zegt, die zegt zee. En wie zee zegt, die zegt duinen. En wie hier in de buurt duinen zegt, die zegt damherten. Daar zijn er echt heel veel van. Maar de Partij voor de Dieren bedacht nu een diervriendelijke oplossing voor de damhertenoverlast. Namelijk wolven. Ja, en wie wolven zegt, die luister maar gewoon zo. Ja, goed. Ik hou van wolven. Ja. Maar goed, we gaan ook praten zo meteen over boksen. Want wie Zandvoort zegt, die zegt ook boksen. Ja, tuurlijk. Zandvoort boksen, dat is basiskennis. Basiskennis. En er is natuurlijk ook weer live muziek van de Zandvoortse zanger Ruud Houweling. Ja, maar nu maken we eerst even plaats voor de man die bijna 20 jaar geleden al werd uitgeroepen tot dichter bij zee. En die zichzelf typeert als kind van het strand. Hier is schrijver, dichter en beeldend kunstenaar Marco Termes met zijn ode aan Zandvoort. Minnares. Mijn minnares is meestal stiller dan haar ligging doet vermoeden. Te midden van natuurlijke weelde toont ze zich sober, bescheiden aan de mens. Haar hoofd zit vol fantasie, plannen, kinderen voor ons en anderen. Wanneer ze spreekt, is dat niet immer in duidelijke zinnen. En als ze zich beweegt, is dat niet altijd met kleine sierlijke stappen, maar wel met passie voor het leven. Haar duin is het bed waar wij elkaar adem aan adem beminnen. De enige ketting die ze draagt is de kust. Een band van gouden strand. Op de dag dat wij elkaar trouw zwoeren, droeg ze een jurk van grauwe nevel in de verte en zilveren stralen op golvende wateren. De lange branding in bijna blauw was haar witte sluier die ruiste over strand en schelpen. Ja, prachtig, dames en heren. Dank, Marco Termes. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink? No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. So upset, although I'm so tired, I'll have another cigarette and curse to Walter Raleigh. He was such a stupid get. You'd say you put me wrong, but it's no joke. It's doing me harm, you know. I can't sleep, I can't stop the brain, you know. Ja, dat waren de Beatles. Onthoud die naam. Ga je nog veel van horen. In de waterleidingduinen hier vlak onder Zandvoort zijn in grote getale damherten te vinden. Prachtige, sterke, grote dieren. Maar ze zorgen al jaren voor flink wat overlast. Denk aan aanrijdingen, landbouwschade of het kaalvreten van het duingebied. En zelfs van tuinen van bewoners. Zelfs dat in de keuken staan hier damherten. Ja, er is van alles geprobeerd. Van het bouwen van hekken tot het strooien van leeuwenpoep. Dat is echt gebeurd. Ja, maar niets hielp. En daarom wordt de populatie sinds 2016 actief beheerd door middel van afschot. Afschot, bam. Dit tot ongenoegen van de Partij van de Dieren, die daarom onlangs een andere oplossing opperde, waarin een hoofdrol is weggelegd voor de wolf. Ja, Anke Bakker, Partij voor de Dieren, gemeenteraad, zit in Amsterdam. Goed dat je er bent. Ja, dank jullie wel. Ja, de waterleidingduinen, officieel Amsterdams grondgebied. Hè, vandaar dat jij hier bent, want het is allemaal gemeente Amsterdam. Ja. Waar we hier zitten. Die damhertenpopulatie, hoe groot is die heden ten dagen? Nou, de laatste telling die is van 2022, het voorjaar. En dan komen ze uit op ongeveer 2400 herten. 2400? Ja. Oké, maar nu is er een tijd lang gold er afschot. Hè? Ze werden doodgeschoten om die populatie een beetje in stand te houden. Hoeveel van die damherten zijn er doodgeschoten? Nou, heel veel. In 7 jaar 14.000. Ja. 14.000? Ja, 14.000. Er komt geen einde aan. Dus ook om nu tot die 2400 te komen, hebben ze dat jachtseizoen daarvoor meer dan 3400 doodgeschoten. Daar heb je een dagtaak aan. Ja, Ja, en het houdt dus niet op, want die dieren die denken, ja, we planten ons gewoon weer lekker voor. En dan word je vervolgens afgeschoten. Ja. Ja. Maar Anke, jij zou dus graag zien dat de wolf een rol zou kunnen spelen in dit gebied. Wat is je voorstel? Nou, het zou mooi zijn als dat kan lukken. Dat er een harmonie ontstaat, waarbij er dus ook een roofdier bij komt. Dan moet je denken aan het verbinden van natuurgebieden. Het is nu heel versnipperd in heel Nederland. En het zou mooi zijn als de damherten dan ook weg kunnen. Want als er een roofdier bij komt, maar de damherten blijven heel erg geïsoleerd zoals nu. In de duinen? Ja. In de duinen, in het duingebied. Dan is dat alsnog niet wat wij willen. We zouden het liefst willen dat het natuur in Nederland veel meer verbonden wordt met elkaar. Ja, maar nu heb je het over een harmonieuze oplossing. Hè? De wolf komt en dan gaan er een paar damherten naar een ander gebied. Ja. Maar ik neem aan dat je die wolf er ook wil, omdat die namelijk een hert kan pakken. Ja, maar dat bedoel ik met harmonie. Ja. Ja. Ja, je laat me dat even goed snappen. Ja, ja. Nee, ik snap dat kan gek klinken inderdaad. Maar ja, de natuur, dat is een harmonie. Terwijl er wel, ja, volgens... Ja. Ja, je kunt daar hele sentimentele ideeën bij hebben natuurlijk. Je ziet ook natuurfilms waar het er soms wreed aan toe gaat. Ja. Ja. Maar in essentie, ja, de natuur is natuurlijk niet wreed. Het gaat over overlevingsdrang. Wel, maar is het dan diervriendelijker als al die damherten straks worden opgejaagd door groepen roedels met hongerige wolven? He, is dan gewoon een welgemikt schort tussen de oortjes? Is dat niet wat diervriendelijker? Nee, dat is niet diervriendelijker. Want in onze optiek is de natuur heeft niks met diervriendelijk of dieronvriendelijk te maken. In de natuur is een dynamisch evenwicht. Ja. Ze kunnen niet anders, die dieren, die moeten overleven. Ja. Maar mensen hebben wel alle keus. Wij kunnen kiezen om kogel te pakken of niet. Laten we ook eerlijk zijn, die jagers die zitten niet rammelend van de honger met alleen maar een vijgenblad om in een bosje. Nee, en moeten vervolgens voor hun eten zorgen en een damhert zien te vangen met hun blote handen. Dat is allemaal niet aan de orde. En geen noodzaak. Hoe is het voorstel ontvangen? Nou, best positief eigenlijk. Sowieso zei de wethouder dat zij het idee steunen en ook zullen blijven aandringen bij het Rijk en de provincie om de natuur meer te verbinden met elkaar. Okay. En ook de wolf werd een warm welkom geheten. Ja, de wolf reageerde zelf ook wel niet zo. Vanuit het college, ja, inderdaad. Ja, zelfs het CDA was enthousiast. Het CDA was enthousiast? Ja, ook het CDA was enthousiast. Ja. Maar goed, uiteindelijk staat of valt dit hele plan natuurlijk met de komst van die wolf. En daarom hebben wij nu Glenn Lelieveld aan de telefoon van het wolvenmeldpunt van de Zoogdierenvereniging. Goedenavond, Glenn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Glenn Lelieveld, jullie meldpunt houdt de wolf eigenlijk nauwlettend in de gaten. Hoe westelijk wordt de wolf op dit moment gesignaleerd? Nou ja, waarschijnlijk. En dit is echt vers van de pers. Dit is nieuws van de afgelopen 2 weken. Is het dat er waarschijnlijk op de Utrechtse Heuvelrug toch wel een wolf al wat langere tijd zit. Oh, voorheen. Oh. Liep er nog wel eens een wolf, maar die rende haast weer terug naar de Veluwe toe. Maar nu is het toch echt een wolf die de Utrechtse Heuvelrug toch wel leuk lijkt te vinden. Oké, dus er zijn nu al wolven op de Utrechtse Heuvelrug. Nou, dan is er nog een kleine dagtocht naar de Zandvoortse Duinen. Ja, A2 naar Amsterdam richting Zandvoort. Ja, nou, dat is niet zo ver. Dan kan hij zo met ons mee op de achterbank. Maar hoe waarschijnlijk is de kans dat die wolf echt straks richting Duinen trekt? Ja, als ik iets van wolven heb geleerd, is verwacht het onverwachte. Dus het zou zomaar kunnen. Maar ja, dan moet hij dat natuurlijk wel op zichzelf doen. Hè? Dat zou een beetje gek zijn als we als mens vinden van wolf, ga maar die kant op. Dan weet ik nog wel een andere plek met heel veel herten waar ook geschoten moest worden op enig moment. Wat dichter bij de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Oostvaardersplassen neem ik aan dat je dat bedoelt. Exact, ja. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, dus we kunnen het niet... Kan ook een oplossing zijn, toch? Ik kijk even Anke aan hier in de studio. Nou ja, als je natuur met elkaar verbindt, dan kunnen alle soorten zich verplaatsen. En harmonie. Wat ik zei, dan kan er een nieuwe natuurlijke balans ontstaan. Dan hoef je als mens, dat hoeft al niet, maar niet te gaan lopen prutsen in die populaties. Maar Glenn, stel nou dat we een heel stel van die wolven hier naartoe zouden halen. En hier in de waterleidingduinen. Hè, en die zetten we hieruit met z'n allen. Zouden die wolven dan een natuurlijke oplossing kunnen zijn voor al die damherten? Ja, dan ga ik je toch een beetje vervelen met een wat langer antwoord. Want er zitten verschillende facetten aan. Hè? Dat halen van die wolven, daar zit een juridisch component aan. Het mag niet. Oh. En er zit een ecologisch component aan. Het lukt je niet. Wolven zijn zo'n beetje de moeilijkst vangbare zoogdieren van Europa. Ze lopen niet koortjes in of wat dan ook. Alleen al voor wetenschappelijk onderzoek met de GPS-zender heb je regelmatig gewoon een team onderzoekers die gewoon een half jaar bezig is. En dan hebben ze één wolf te pakken. Dus dat is ontzettend moeilijk. Maar los daarvan heb ik daar wel een beetje ethische vraagtekens bij. Hè? Want je wil naar een natuurlijke systeem. Maar je gaat ingrijpen door een diersoort te introduceren. En dat is toch een beetje knutselen. Een andere manier van knutselen, maar het is nog steeds knutselen. En het is ook niet zo dat als die wolf er eenmaal is, dat je probleem dan is opgelost. Wat wolven doen, is zij eten het deel van de populatie wat dat jaar toch al niet zou overleven. Hè, zij zoeken eigenlijk de dieren uit die jong zijn en wat zwakker zijn. Oudere dieren die wat zwakker zijn. En voordat echt die lijdensweg start, zien zij al die zwakte in dat individu en die halen ze uit de populatie. Dus ze maken de populatie wel gezonder. En ik denk inderdaad dat er qua dierenwelzijn het vooruit gaat, want ze lijden minder. Tegelijkertijd, het gaat niet je probleem oplossen dat er te veel herten zijn. Dat probleem bestaat in de natuur niet. Hè? Dat vinden wij als mens, vinden wij dat daar te veel herten zijn. Ja, dan zouden we ook heel veel meer wolven moeten hebben. Ja, en die wolven die gaan dat dan weer niet leuk vinden. Want die hebben natuurlijk een sociale structuur, een familiegroep. En die jaagt alle andere familiegroepen uit hun gebied weg. En die hebben eigenlijk baat bij een zo hoog mogelijke wildstand. Want het jaagt lekker zo makkelijk. Dus ja, precies. Ja. Die wolven hebben een heel ander belang dan dat wij als mens hebben. Oké, we kunnen niet met die wolven iedere maandagochtend gaan zitten en zeggen, nou jongens, deze week moeten jullie aan de bak. Er moeten 400 herten worden gepakt. Zo werkt het niet. Ja, zou het zijn. Ja. Ik denk niet dat hem dat gaat worden, nee. Ja. Anke, los van het feit hè, dat het, of die wolf daar überhaupt gaat komen, dat kan misschien nog wel 20 jaar duren. Ja. Zijn er nog wel wat meer problemen, vrees ik. Nou ja, zoveel geduld heb ik niet hoor. Nog 20 jaar wachten. Ja. Maar het hoeft ook niet. Want ja, wat hij net ook zei, het gaat om die balans die moet ontstaan. Het is niet zoiets als te veel dieren. Want je bent afhankelijk van hoeveel voedselaanbod er is. En op het moment dat ze de boel dus hebben kaalgevreten, wat dus gebeurde vlak voordat ze besloten om te gaan schieten, dan zal de populatie vanzelf kleiner worden. Want als er weinig te eten is, dan zal je populatie kleiner worden. Ja. Helaas hebben wij dat dus nooit kunnen ervaren, omdat ze zijn uitgeweken naar de geweren. Ja. Maar als ze het hadden gelaten, de boel hadden gelaten, dan was daar vanzelf een balans ontstaan. Dus het hoeft ook niet. Dus ik zeg gewoon morgen stoppen met dit beleid. Ja, morgen en niet stoppen meer schieten. Met dit beleid. Maar ik hoor net van Glenn, die zegt van ja, het kan nog wel 20 jaar duren voordat die überhaupt een wolf komt. Ja. Ze vangen, dat kan niet, want ze zijn ongelooflijk moeilijk te vangen. En stel nou dat je ze zou vangen, God mag weten hoe dat, en je mag ze juridisch ook nog uitzetten, dan hebben die wolven helemaal geen zin om te gaan jagen op die herten. Nee, maar ik zou dus ook nooit voor pleiten om de wolf te gaan vangen en hier uit te gaan zetten. Nee. Ik vind, zolang die niet vanzelf komt, en we bijvoorbeeld helpen met de natuur verbinden aan elkaar, als dat niet lukt en het duurt allemaal zo lang, ik zeg sowieso stoppen met het schieten. Want die damherten zullen ook in populatie verkleinen als we ze met rust laten. Ja. Want het is een heel afgezonderd gebied. Zij zullen daar dan een balans vinden in hun aantallen. Ja. Dus we moeten niet sowieso gewoon stoppen met schieten. Ja. En dan maar bidden dat er een wolf naar binnen loopt. Ja, je kunt wel actief de natuur natuurlijk aan elkaar verbinden. Dus meer natuur aanleggen. Ja. Glenn, denk jij überhaupt dat de duinen een gebied is waar wolven zich sanang voelen? Nou ja, de duinen aan zich lijken me gewoon prima. Alleen dat het uitloopgebied van heel Haarlem en Amsterdam is wel even wat minder. Dus die recreatiedruk, hè, die menselijke druk, dat gaat vooral het spannende worden. Nou weet ik wel natuurlijk dat er ook in die gebieden, ook kennen met duinen, zijn wel een aantal streken waar je als recreant niet mag komen. Hè, waar gewoon de natuur behouden blijft voor de natuur en niet zozeer als recreatiegebied wordt ingericht. Ja, dat zijn dan die plekken waar zo'n wolf zich overdag goed kan verstoppen. En 's nachts, wanneer wij allemaal op bed liggen, kan hij dan het hele gebied door en even een hert aankijken. En misschien schrikt hij zich zo hard dat hij dan al op zijn pootjes gaat liggen. Ja, nee, maar ik denk wel dat het zomaar zou kunnen dat een wolf daar een tijdje gaat kijken. Maar het wordt heel spannend of die wolf zich goed kan aanpassen aan die menselijke druk vanuit ons als recreant. Ja, maar Glenn, ik kan me ook voorstellen dat mensen hier in Zandvoort denken, ja, er zijn hier zoveel damherten, ik moet echt aan de damherten vragen of ik mijn huis nog in mag. Weet je wel, die mensen zeggen van ja, je moet toch iets. Je moet iets met die damherten. Ja, dan moet je ze maar afschieten. Nee. Ja, weet je wat dit is? Dit is natuurlijk ook een discussie die verschillende facetten heeft. En het gaat een beetje eigenlijk om een filosofische discussie van wat vind jij normaal? Welke norm stel je wat zou hier moeten gebeuren? Want ik vind damherten hartstikke leuk. Ik ben een zoogdierliefhebber, maar mijn collega's van de Vlinderstichting die zeggen van ja, al die planten en bloemen zijn weg. Maar onze vlinders doen het hier niet meer. Ja, dus ja. Aan ecologen kun je deze vraag niet stellen. Het is meer een filosofische vraag van wat wil je als maatschappij dat hier gebeurt? Ja. En daar zit ook een stukje een compromis tussen. En ik ben bang dat als je in dit gebied bloemrijke planten wil, met insecten, met vlinders, dat je er haast niet aan ontkomt om iets met die damherten te doen. En dan kun je altijd nog over hebben van, hoe doe je dat dan? Maar ik ben bang dat principieel zeggen, alle jacht stoppen we mee. Ik denk dat dat niet de oplossing is. We blijven het volgen. Mooi, zo'n discussie. Hartelijk bedankt. Hanke Bakker, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren in Amsterdam, en Glenn Lelieveld van de Zoogdierenvereniging. Dank. Jullie ook bedankt. Ja, de Zandvoortse singer-songwriter Ruud Houweling is vandaag bij ons. In het vorige uur bracht hij een prachtige nieuwe single al tegen horen. Ja, en hij is nog steeds bij ons, want hij gaat een heel bijzonder nummer voor ons spelen. Night Falls on the Town. En dat is een nummer dat hij ooit schreef voor een vermiste vrouw. Ja, Ruud, over wie gaat dat nummer? Jessica Piri. En wie was Jessica? Een 20-jarige Zambiaanse uitwisselstudent die een jaar bij de familie Munch in Limburg, dat is een Duits plaatsje, gewoond had als werkstudent in een kinderdagverblijf. En ze hadden haar gevraagd, wat zou je nou graag nog willen doen na dat jaar, voordat je weer terug naar Zambia gaat. En toen zei ze, ik wil heel graag een keer de zee zien, want we hebben geen zee in Zambia. En dan werd een weekendje Zandvoort. En toen is ze in een muil gestapt en ze kon niet zwemmen. En verdronken. Treurig verhaal zeg. Ja. Maar dat was op een dag dat het druk was toch op het strand, dat er veel mensen waren. Precies, dat is ook de factor die in de zomer nog steeds dat kan nog steeds gebeuren. Er zijn zeker in de huidige tijd steeds meer mensen die niet goed kunnen zwemmen. Ook uit Oost-Europa en asielzoekers, ik noem het maar op. Ja. Die niet standaard zwemles hebben gekregen. Nee. Dus, en wij hebben best een verraderlijke kust met de zandbanken die we hebben. En, ja, de Noordzee kan levensgevaarlijk zijn. Ja. Maar waarom wilde je dit graag bezingen? Nou, ik liep 's avonds. Ze is 3 dagen vermist geweest. En ik woon vlak achter de boulevard en hing 3 dagen lang een helikopter boven zee. Ja, om haar en te zoeken. En dan ging er natuurlijk dat gaat zoomen in de gemeente. Dus ik liep 's avonds laat een keer over de boulevard. Dacht ik, potverdorie, zij is gewoon nog steeds in dat donkere daar. Die zee. En alle mensen zijn naar huis. En morgen gaat het toerisme gewoon weer door. En, ja. En ik vond het ook heel schurend om te zien dat overdag kamde de reddingsbrigade de zee uit. En er ging gewoon een banaan met 20 toeristen achter zo'n speedboot. Gewoon doorheen, die wisten er niet van. Nee. En dit is natuurlijk een... Dat gaf mij het gevoel, ik moet daar iets mee doen. Gewoon voor mezelf. Ik heb dat wel opgenomen. Een jaar later stond ik... toevallig is die hier, buurman Edwin. Die zegt tegen mij, joh, jij hebt toch dat liedje gemaakt? Die familie komt morgen naar Zandvoort. En voordat ik het wist, had hij iemand gebeld die bij de reddingsbrigade zat. En een dag later had ik mevrouw Munch aan de telefoon. In tranen. En dat was een heel indrukwekkend gesprek. Ja. Want zij had zoiets van, oh, weet je, er is aandacht voor. En daar is een vriendschap uit ontstaan. Dus dat is een mooi einde geworden. Maar het was mijn bedoeling helemaal niet om dat op die manier te doen. Ja, maar het was gewoon een gedachte. Ja. Vind je het lastig om te spelen? Ruikt het je nog? Ja. Ja, omdat... Omdat het gewoon, je ziet de emoties van die mensen. En ik was er ook bij op de dag dat ze bij de burgemeester kwamen hier in Zandvoort. Toen hebben ze me uitgenodigd of ik dat moment wilde gebruiken om dat liedje te laten horen. Mm-hmm. En dan voel je de spanning. En toen was de Afrikaanse familie er ook bij. Die dus een jaar lang niet echt wisten wat er gebeurd was. Ja. En omdat ik zelf al heel lang surf op zee, kon ik ze... Ik merkte dat ze nog met vragen zaten. Heb ik op een whiteboard getekend hoe dat werkt met muien. Ja. En toen zei die moeder, ah, so it was nature. Ja, oh ja. En dat maakte dat ineens spanning eruit was. Maar ja, het komt allemaal dichtbij. Wat een verhaal zeg. Ja, gaat het nummer voor ons spelen. Voor Jessica uit Zambia en voor, nou ja, voor alle anderen die hun leven hebben gelaten aan de kust. Ja, hier is Ruud Houweling met Night Falls on the Town. Spacecraft's chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed. Aim that something on the ground. The buildings gather round the square are basking in the moonlight. All the closing doors sigh when night falls on the town. The faithful statue of the fisherman's wife never tires of waiting around. A one-armed band behind the dirty window keeps on flirting with no one about. Leaning back, the outdoor chairs are gazing at the bruised sky. A trash bag is waiting for a ride when night falls on the town. And return to the boat house. The lifeboat's asleep. And the girl that went missing is still out at sea. She's still out at sea. Yeah, the girl that went missing. The flag is stroking the air and waves farewell to the day that's done. And summer takes another breath, for the sunken sun will rise. A far away bell tower chimes when night falls on the town. Right before the light dies and night falls on the town. And she's still out at sea. Yeah, the girl that went missing. Still out at sea. Yeah, hartstikke mooi. Ruud Houweling met Night Falls on the Town. Wat willen we? Meer Vuilstraat! Wat willen we? Meer Vuilstraat! Meer Vuilstraat! Ook ik, Erika Terpstra, wil natuurlijk meer vrouw op straat. Zandvoort telt zo'n 13 vrouwenstraten tegenover meer dan 100 straten die naar een man zijn vernoemd. Dat kan echt niet meer. En daarom pleiten wij bij ter plekke voor meer vrouwennamen op de straatnaambordjes. Ja, we zitten in Zandvoort, vlakbij het circuit, en er ook nog in een racecafé. Dan kan het niet anders of redacteur Els Knapen, specialist vrouwenstraten, heeft een interessante vrouw uit de autosport opgeduikeld die een eigen straat verdient. Of niet, Els? Zeker wel. Ja, en eentje die nog leeft zelfs. Oh. Ze woont in Spanje, noem ik er meteen even bij. En ze heet Liane Engeman. En ik denk dat mensen hier in de buurt haar wel kennen. En misschien zelfs wel gewoon hebben meegemaakt. Ik zag het pak van Jan Lammers daar hangen. Ja. Blijkt dat Jan Lammers, die heeft nog als in zijn eerste autorace heeft hij het pak van Liane geleend. Echt? Ja, nou, echt waar. Jan Lammers is ook niet zo heel groot. Hè? Nee, precies. En Liane was ook een petite dame. Het was geen Formule 1, zeg ik er wel bij. Want nog steeds heeft geen enkele Nederlandse vrouw op dat niveau gereden. Ik vind dat echt ongelooflijk. Dat waar? We anno 2023 nog steeds niet zover zijn. Nou, jullie niet? Ik snap het. Ja. Het was al eind jaren 50 reden er al vrouwen in de Formule 1, hè? Maar het is gewoon volledig stil komen te liggen. Ja, maar er zijn wel een paar die redelijk goed zijn, hoor. Ja, er is nog niet echt een grote Formule 1. Jaren 90, laatste keer dat een vrouw in de Formule 1 reed, volgens mij. Ja, maar je hoeft in ieder geval niet in te parkeren met een Formule 1-auto. Nee. Zullen we het niet hebben over jouw autorijkwaliteit, Erik Dijkstra? Hij kan zijn auto nog niet parkeren op een plek van een touringbus. Ik wou zeggen. Ben ik eerlijk. Nou, terug naar Liane. Liane die zei, ik zou graag Formule 1 rijden, maar ze druk je altijd weer in een klein wagentje. En het Polygoonjournaal was erbij toen Liane in zo'n klein wagentje zat, 1970. En op het circuit van Zandvoort, niet zo ver hier vandaan, reed ze alle kerels eruit in de 1600 cc-race. We hadden mij wat graag een beetje in de buurt van Liane willen blijven, met de camera dan. Maar niet lang na de start raakten we haar kwijt, omdat ze zo verschrikkelijk hard reed dat ze rechtstreeks op het kampioenschap in haar klasse afstevende. Ah, mooi fragment. Ja. Mooi, hè? Ja, ze kon het niet vastleggen, ze ging te hard. En je vraagt je af, hoe komt zo'n vrouw in die racerij terecht? Ze woonde in Haarlem als jonge vrouw, als tiener eigenlijk. Mm. Haar vader was taxichauffeur en in het weekend deed zij de ritjes. Dus als 15-jarige reed zij al rond met klanten. Ja, geen rijbewijs, maar ze reed prima. Op haar vrije dag staat ze dan te liften naar het strand van Zandvoort. En ze wordt opgepikt door coureur Rob Slotemaker. Ah, die toevallig in Zandvoort een rensportschool heeft. Ja. En een slipschool. Nou, zij probeert een rondje. Hij ziet hoe goed ze is. En Liane vindt dat racen echt fantastisch. In de Leidse Courant vertelt ze hoe het is om met 300 kilometer per uur langs te scheuren. En dat lees ik even voor. Je hele gezicht gaat trekken bij zo'n snelheid. De hete olie van de motor slaat je tegen het hoofd. Je maag wordt naar achteren gedrukt. Opspattende steentjes ketsen als keien tegen het metaal. Ja, pure poëzie. Ja, mooi. Ja. Ja. Ze vertrekt al gauw naar Engeland, waar veel meer wordt geraced dan. En ze gaat als meisje in de huishouding bij een Londens gezin om haar hobby te bekostigen. Ze rijdt zo snel over dat circuit dat een man zegt, nou weet je, gebruik mijn auto wel, maar want jij bent sneller dan ik. En ze haalt constant de top 5 in die Engelse races. Ook op de Nürburgring, in Spa en in Zandvoort laat ze de ene na de andere man achter zich. En dat maakt nogal indruk. Dat vertelde oud-coureur Jan Lammers me aan de telefoon, die haar goed kent. Als zo'n hele mooie vrouw dan ook nog een racepak aantrekt en een helm opzet en het daar met zo'n hele dikke auto tegen al die mannen opneemt. Zij stond haar vrouwtje heel goed, zeg maar, ten opzichte van die mannen. Ik weet zeker dat er een aantal mannen het heel persoonlijk opvatten als ze voorbij werden gereden door een vrouw. En daar heeft ze toch heel veel mensen toch met het schaamrood op de kaken achtergelaten. Ja, mooi. Niet elke man kon dat even goed aan. De Australische coureur Paul Hawkins bijvoorbeeld. Liane rijdt samen met Janet Guthrie in 1968 de 12-uursrace van Sebring. Een Porsche ontwijkt de auto die Liane op dat moment rijdt. En daardoor klapt de wagen van Hawkins daar weer bovenop. En hij is echt woedend. In een interview vertelt hij, het was niet de schuld van de Porsche, het waren die verdomde meisjes. Ze reden alsof ze in een begrafenisstoet reden. Die bloody meiden horen helemaal niet in een race. De plek voor een vrouw is de slaapkamer of de keuken. En als ze niet kan koken, stuur je er gewoon terug naar die slaapkamer. Zo. Goedemiddag, hè. Ja. Dan kan Johan Derksen nog een puntje aan zuigen. Ja. Nou, laten we dat maar niet doen. Dikkie, hè. Ja, het racen was niet bepaald vrouwvriendelijk. Of zoals Liane het zelf verwoordde, vrouwen beschouwen ze als iets belachelijks. Wezentjes die in hun wereldje niet passen achter het stuur van een wedstrijdwagen. Nou ja, en die houding, dat vrouw, nou ja, ja, onvriendelijke, ik zeg het toch gewoon. Dat hoor je ook wel terug in de interviews die werden gedaan met haar. Zoals in Brandpunt in 1969. Bent u ijdel? Nee. Bent u jaloers? Soms. Bent u flink? Ja. Bent u overmoedig? Nee. Durft u veel? Nee. Bent u sexy? Moeilijke vraag om ja op te zeggen. Ja, dit is een krankzinnige vraag. Alsof je dat aan Max Verstappen of aan Alonso gaat. Ben je sexy? Bizar, toch? Vraag je dan mee? Ja, nee. Alsof je dan Alonso of aan Max Verstappen zou vragen. Nee, dat is een krankzinnige vraag. Dit. Maar ja, dat was 1969. 69. Ja. Bizar. Ja. Ja, nou ja, goed. Ze werd niet overal even serieus genomen. Ze werd pitspoes genoemd. Er werd ontzettend veel over de geroddeld. Maar toch gaf ze menig coureur het nakijken op de circuits. Ze had waanzinnig veel kracht. Je moet je bedenken, stuurbekrachtiging was er natuurlijk niet. Ze had ballen van staal. Er was nauwelijks bescherming in zo'n wagen in die tijd. En nou ja, als zeldzame vrouw zette ze toch gewoon die passie door en bleef ze rijden. Ze breed de weg en ze bereidde de weg voor heel veel andere vrouwen. Maar waarom heeft ze dan nooit uiteindelijk echt de top van de top van de top gehad? Nou, dit is echt heel erg. Ze werd zwanger. Ze werd zwanger, ze kreeg kinderen en toen was het voorbij. Ach. Ze werd te veel afgeleid ook. Ze kon het niet aan. De eerste paar races heeft ze gedaan met de kinderen langs de lijn. Maar ze trok dat gewoon niet. Ach. Het is natuurlijk levensgevaarlijk. Ja. En ze, haar moederhart kon dat niet aan. Ja. Er moet dus, ik vind toch, ondanks alles heeft zij in de eerste jaren ontzettend veel bereikt. Er moet ook een Liane Engelmanstraat komen hier in Zandvoort. Of een bocht in het circuit voor Meipart. Ook mooi. Zodat we elke keer als we haar naam zien, ons eraan herinneren dat we nog een verdomd lange weg te gaan hebben in de racerij. Het is tijd voor een Liane Engelmanstraat. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, nou en of. Dankjewel, redacteur Els Knapen. Ja. En wij hebben nog tijd voor een liedje van Ruud. Ruud, heb je nog een liedje in de tas? Zeker. Ik dacht iets vloeiends voor de latere tijdstippen. Iets vloeiends voor de latere tijdstippen? Ja? Ja, take it away. What's wrong with the world? You know it can never be fixed. It takes about a lifetime to adjust to it. And it's such a lonely feeling to try. Such a lonely feeling, but you're not the only one. No, you're not the only one who sees it, who sees the bigger picture. About love, you know you're bound to get hurt. You put your all in the balance, dismiss say it's worth, and it's such a lonely feeling before you find each day new meaning, but you're not the only one. No, you're not the only one who sees it, who sees the bigger picture. By the time you got life figured out, found peace in the now, see poetry in everything, lost your fear somehow. It's not a lonely feeling, just to belong. Oh, it's not a lonely feeling, 'cause you're not the only one. No, you're not the only one. You're not the only one who sees it. Who sees the bigger picture. Met The Bigger Picture. En als je wilt weten waar Ruud nog meer te zien is en te horen, kijk even op zijn website. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Ja, Bureau Sport Retro. En we zetten vandaag een bijzondere sportman in het zonnetje. Ik heb het over de markante bokser Fighting Mac. Heel Zandvoort kende Mac. Niet omdat hij ooit Europees bokskampioen was, maar omdat hij meer dan 20 jaar werkte bij de lokale benzinepomp. Ben je geen mooi detail? Ja, bij de lokale benzinepomp. Ja. En zijn lange lijst aan knockouts hing deze kampioen nooit echt aan de grote klok. Ja, Fighting Mac, die eigenlijk Edwin Alberto heette, overleed begin dit jaar. En vandaag blikken we terug op zijn bijzondere sportcarrière. Dat doen we met niemand minder dan Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse Boksbond. Ja. Aftredend voorzitter. Aftredend voorzitter. Ja. Maar dan nog wel, nu nog goed, steeds. Goed dat je er bent. Ja. Dank je wel. Voor iedereen die hem niet kende, wie was Fighting Mac? Het was echt een exotische verrassing. Een bokser uit de Antillen. Die na niet eens zo'n hele bijzondere erelijst versloeg die in 1968 Carmelo Bossi, Italiaanse Europees kampioen. Dat was onbestaanbaar eigenlijk in Italië. Als hij daar niet met een knockout gewonnen had, had hij absoluut op punten verloren. Hij won in Italië. In Italië. En dan win je natuurlijk nooit van een Italiaan. Nee. Maar hij won, laat zich door een knockout. Dus dan kunnen ze niet meer die hand boven. Ja, precies. Weg jury. Ja, ja. Dus hij won daar. En het was echt bizar. Want het had dus nogmaals helemaal geen bijzondere erelijst. Hij was echt gehaald. Om gewoon, laten we zeggen, de Italiaan weer een winstpartij te geven. Ja, precies. En tegen alle verwachtingen in won hij en werd de Europese kampioen. Boris, hoe kreeg hij dat dan voor elkaar om daar die Italiaan knock-out te slaan? Hij had wel wat. Hij had wel wat. Ik bedoel, hij was atletisch en hij had een goede klap en hij bewoog goed. Maar hij had al een paar verliespartijen op zijn naam staan. Dus wat dat betreft leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Italiaan. Mooi beeld uit al die Italianen. Ja, die eigenlijk onzeker waren van de overwinning. Dat dachten ze wel. En desalniettemin won hij dus tegen alle verwachtingen in. En dat was zo'n enorme verrassing. En we hadden sinds tijden hadden we weer een Europees kampioen boksen bij de profs in Nederland. Nou, dat was een luxe die wij niet vaak hadden meegemaakt. Nee. Dus dat was echt een bijzonderheid. Dus de promotor Henk Ruling die ontfermde hier in Zandvoort. Die ontfermde ook uit Zandvoort, hè? Ja, die ontfermde zich over hem. En wat je alleen zag is dat hij kon die wilde moeilijk dragen. Hij werd op jonge leeftijd werd hij dus Europees kampioen. En het was niet dat hij daar heel erg goed naar ging leven. Hè? Dat nee. hij heel gedisciplineerd was. Het was vooral veel feesten en je zag al snel weer een verliespartij. Die Europese titel was hij ook na twee partijen geloof ik alweer kwijt. Ja, maar laten we nog even terug, want hij is geboren en opgegroeid op Curaçao. Ja. Maar hoe is hij dan in Zandvoort terechtgekomen? Ja, via die Henk Ruling. Via de promotor Henk Ruling. En die heeft hem op een gegeven moment heeft hem in huis genomen. Omdat hij echt zeker wilde zijn dat hij gewoon wat beter voor zichzelf ging zorgen. Ja, ja. Ik denk na zijn scheiding. En waar hij voor gezorgd heeft, is dat hij dan hier wat werk had. Onder meer volgens mij bij die pomp. Tankstation. Waar overigens bijna niemand wist dat hij zo'n bokskampioen was. Dat was niet bekend hier. Nee. Dat was ja, gewoon een hele aardige gozer. Mensen gingen daar jarenlang tanken. Ja, maar ze wisten het echt niet. Het mooie was namelijk, ik heb toen vorig jaar of twee jaar, een paar jaar geleden, voor mijn boek voor Ben Zwezerijnen, heb ik gekeken waar hij nou woonde. En het was niemand bekend wie die was. En uiteindelijk heb ik via een schoolgenootje van zijn dochter ben ik erachter gekomen welk verzorgingshuis hij hier zat. Maar van die pomp, ja, bijna niemand wist dat. Het was echt onbekend. Hoe goed was hij dan eigenlijk als bokser, Fighting Mac? Nou, hij was beslist goed. Hij was echt, het was een goede boks. Een beetje zoals een ander gewicht natuurlijk, in het weltergewicht. Maar hij was een beetje als Ali, Moment Ali. Daar spiegelt hij zich ook een beetje aan. Mm-hmm. En bewoog goed slipte. En hij was echt een bokser die gewoon in de ring wel goed uit de voeten kon. Alleen nogmaals, hij mist wel een beetje echt de hardheid van... En de mentaliteit om ook als topsporter te leven. In Bureausport Retro, dan blikken we eigenlijk altijd terug op één bepalend sportmoment. We vroegen dat aan jou. En toen zei je, ja, dat is absoluut het gevecht tegen Ben Zwezerijnen. Dat Fighting Max zijn zwaarste gevecht ooit noemde. Nou, hij heeft dus de echte hardste klap gekregen toen van Ben Zwezerijnen. Ja, Ben Zwezerijnen heb jij een boek over geschreven. Ja. Ja, ja. Mooi boek. Ja. Maar dat gevecht, Fighting Max tegen Ben Zwezerijnen. Ja, dat is echt een fantastisch gevecht. Dat is wel een soort episch gevecht. Het is eigenlijk ook het mooiste gevecht voor Ben Zwezerijnen geweest. En het was een heel bijzonder gevecht, want het was Fighting Max had met hulp van Henk Rulling had hij weer een mooie lijst opgebouwd. Had 10 winstpartijen achter elkaar. En moest toen in 1975 tegen Ben Zwezerijnen boksen, die toen Nederlands kampioen was in het weltergewicht. En als Fighting Max die partij gewonnen had, was hem beloofd dat hij weer een kans mocht maken op de Europese titel. Dus dat hij weer een titelgevecht had. Ja, Fighting Max de grote favoriet. Absoluut. Nou, sterker nog, ik heb dat ook beschreven in mijn boek, dat voor de partij liepen de mensen rond om te gokken. En het was als je 100 euro of 100 gulden inzette voor Ben Zwezerijnen, dan kreeg je 1000 gulden. Nou ja, lekker. Ja. Dat is een goede koers. Dat is zeker een goede koers. En het was zo, als je ook voor die partij zag, toen ze tegenover elkaar stonden, zag Fighting Max er imposant uit. Gespierd en sterk en fit. Ja, en Ben Zwezerijnen was toch een beetje de underdog. En een bokser uit Vreeswijk, die zelf ook een grote sportschool had, die minder tijd en gelegenheid had om te trainen. Die op het laatste moment nog echt flink afgetraind had, tot op de ochtend zelf. En die zag er niet heel erg fysiek, laten we zeggen, heel erg fit. In ieder geval zeker niet vergeleken Fighting Max. Nee. En bijvoorbeeld mensen van de radio die er waren, of televisie, die zeiden ook echt van, nou joh, die kerel maakt geen schijn van kans. Ja, kansloos. Waar was het gevecht eigenlijk? Hoe was de sfeer daar? Het was in de Jaap Edehal, waren 2000 mensen, was helemaal uit. In Amsterdam? In Amsterdam. En er waren heel veel Antilliaanse toeschouwers. En Ben werd, toen hij binnenkwam in die zaal, vertelde hij mezelf, toen ik hem erover sprak, van ja, ik werd een beetje uitgejouwd. Hè, als een kaaskop en als een Hollander. En de sfeer was absoluut het voordeel van Fighting Max. Ja. En het was ook zo dat de mensen die op de eerste rij zaten, bijvoorbeeld Henk Rulling en dat soort, de promotor, die was overigens de promotor van zowel Fighting Max als van Ben Zwezerijnen. Ja, en die had absoluut natuurlijk alle belang bij dat Fighting Max die partij ging winnen. Want dan had hij weer een bokser die voor een titelgevecht kon gaan. Ja. Ja, en mensen waren er absoluut van overtuigd. Iedereen die in de zaal zat, die waren op dat moment absoluut van overtuigd van dit wordt een kansloze partij voor Ben Zwezerijnen. Ja. Dit wordt voor Fighting Max weer de opmaat. De grote comeback. Nou, goede, ja. Maar hoe is uiteindelijk de wedstrijd verlopen? Ja, het was een wedstrijd waarbij met name Fighting Max die eerste twee rondes echt domineerde. Ik heb die partij ook gezien op beelden, op een beetje oude beelden. Ja. En dan zie je dat Fighting Max heel soepel beweegt. En Ben, die moet echt, laten we zeggen, alle zijden bijhalen om zelf overeind te blijven in die eerste twee rondes. Ja. Sterker nog, hij gaat ook onderuit. Voor het eerst in zijn carrière gaat hij onderuit. En krijgt 8 tellen van de scheidsrechter. In de tweede ronde is dat. Maar wat je ziet is dat Fighting Max ook wat overmoedig wordt op een gegeven moment. In die derde ronde. En je ziet dat hij echt gaat voor de knockout. En dat hij relatief ook een beetje open op Ben afstormt. En ja, Ben had een hele gevaarlijke, zware rechtse directe. Waarbij hij menig Nederlandse profboxer al knock-out had geslagen. En ook buitenlandse profboxer. Het was echt een outsider wat dat betreft. En die specialiteit van het huis, zoals ik het ook al in mijn boek geschreven heb. Ja, die heeft Fighting Max ook ondervonden. En die ging echt zwaar knock-out. Echt zwaar. Minutenlang heeft hij gewoon roerloos op de grond gelegen. Echt waar? Minutenlang? Echt minutenlang. Ja, het moest echt met vluchtzout en alles moest hij weer bij zijn positieve gedrag worden. Precies op de manier zoals Fighting Max zelf ooit Europees kampioen was. Ja, maar dit was wel, het was redelijk medogeloos. Ja, uiteraard heeft hij ook met een knockout gewonnen, die Europese titel. Maar dit was een klap voor hem hel. Hij heeft hem tot op zijn sterfdag heeft hij die klap nog in zijn gedachten gehad. Terwijl hij best mentaal was wat dementerend. Heel mooi, want jij hebt een boek geschreven over Ben Zwezerijnen. Maar in 2021 was er een korte documentaire. En toen heb jij een ontmoeting geregeld tussen die oud-rivalen Fighting Max en Ben Zwezerijnen. En laten we eens even luisteren wat ze nou te vertellen hebben daarin over die uiteindelijke ultieme klap. Ja, yeah, it was in heaven. De hel zat. Nee, slapen. Echt slapen hoor. Slapen zonder niks te weten. Ik was blij toen ik opstaan. Zie dat ik nog leef. Dan had hij zo hard geslagen. Hè? Ja. Dan, je voelde het niet. Ja. Ja, ik vind het wel mooi ook. Ik ben blij dat ik nog leef te zijn. Ja, het zijn natuurlijk nu echt oude mannen. Maar hoe bijzonder was het om deze twee... Het was heel aandoenlijk. Ik heb Fighting Mac zelf opgehaald, hier bij Zandvoort, in de auto. En hij vond het ontzettend leuk om naar Ben toe te gaan. Ja? Ben die vond hij tof, zo zei hij het zelf. Heel sportief eigenlijk. Ja, heel sportief. En hij heeft later ook nog bij Ben getraind. Hè? Ik bedoel, hij heeft later ook, toen hij naar die partij verloren had... heeft hij nog een aantal maanden ook bij Ben in de sportschool. Dan bleef hij daar slapen. En door de week hard trainen. En met Wim Snoek onder meer. De trainer van Ben Zeezerijnen. En dan ging hij in het weekend ging hij alleen weer stappen. En dan kwam hij als een dwel naar hoeren gesnoerd te hebben. Kwam hij weer terug. Dat zei Ben dan. En dan moest hij weer helemaal opgelapt worden die hele week. En dan, zodra hij weer vrijdag weer fit was. Dan ging, hij miste gewoon de discipline. Ja. Ja. Maar is dat dan de reden geweest? Want zoals je beschrijft, hij bewoog goed. Hij had eigenlijk alles. Maar was dan toch de discipline te weinig? Ja, hij heeft absoluut niet het maximale uit zijn carrière gehaald. Maar het was ook verder een hele lieve man. Het was, toen ik hem hier opgezocht heb, was het. Hij was natuurlijk al mentaal wel minder. Maar het was een hele zachtaardige en lieve man. Die beslist niet hard genoeg was voor dat echte profcircuit. En je zag bijvoorbeeld, Ben Zeezerijnen had dat wel veel meer. Maar die had natuurlijk niet de uitstraling van een Fighting Mac. Nee, precies. Ja. Wel mooi. Ja. Wel mooi. Ja, nou, Fighting Mac, niet het maximale eruit gehaald. Wel genoten van het leven. Ja, wel genoten van het leven. En ik denk dat Ben Zeezerijnen echt alles uit zijn carrière gehaald heeft. Als je heel eerlijk bent. Meer dan er eigenlijk in zat. Ja, vind ik wel. Die is toch een aantal jaren Nederlands kampioen geweest. Had een kanonharde rechtse directe, maar wel een beperktere boksen, ook gewoon qua motoriek. Ja, mooi. Mooi om weer eens over boksen te praten, toch? Vind ik ook, absoluut leuk. En vooral met dit verhaal over Fighting Mac. Ja, dankjewel. Aftredend voorzitter van de Nederlandse Boksbond, Boris van der Vorst. Wij gaan nog een plaatje draaien, denk ik. Wat zullen we eens gaan draaien? De Stones. Ja, lekker. Onthoud die naam, de Rolling Stones. Ja. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time I phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Baby, come on, I don't mean maybe, come on, I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me, and come on, I gotta see you, baby, come on, I don't mean maybe, come on, I gotta make you see that I belong to you, and you belong to me, and come on, come on, come on. Ja, heerlijk lekker, de Rolling Stones met Come On. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. 2 jaar geleden zat hij op dezelfde stoel. En toen sprak hij ons toe over de zwart-wit geblokte vlaggen die overal in Zandvoort wapperden. En hij beëindigde toen onze uitzending met de mooie woorden: in Zandvoort staan mooie dingen te gebeuren. Maar vandaag heeft hij weer plaatsgenomen in de verhoorwagen, burgemeester David Molenburg. Goedenavond. Goedenavond, meneer Molenburg. Ik neem aan dat u weet waarom u hier wederom zit. Ja, zeker. Want de vorige keer sloten jullie af met we houden u in de gaten. Ja. Ik ga ervan uit dat u dat gedaan heeft. Zeker. Ja. Hoe is het met die mooie dingen? Ja, het gaat nu gewoon goed in Zandvoort. We hebben de afgelopen periode gezien dat met name ook de gevolgen van het feit dat de Formule 1 hier heeft plaatsgevonden echt groot zijn. We zien meer toeristen, we zien meer mensen die in Zandvoort verblijven. Het seizoen wordt wat langer. En tegelijkertijd ook wel heel veel belangstelling van mensen die ook willen investeren in Zandvoort. Ja. Er gebeuren gewoon veel mooie dingen. En tegelijkertijd, we blijven een badplaats voor iedereen. Zo is het. Maar jullie hebben hier ook internetkabels liggen. Klopt. Van essentieel belang. En we horen aan het begin van de uitzending, met een nagelknipper kun je zo ongeveer het halve internet in Europa platleggen. Ja, nee, dat is... Maakt u zich daar zorgen over? Nou ja, goed, ik maak me in algemene zorgen over het feit dat er steeds meer infrastructuur bij komt. Of het nou om de energietransitie gaat, waterstof, maar ook internetkabels, die heel kwetsbaar zijn. Ja. Dat is echt zo en dat moet de volle aandacht hebben. In de veiligheidsregio werken wij met 9 gemeenten samen, met Haarlemmermeer, met Schiphol erbij en Velzen, waar Tata Steel ligt. En dit zijn echt aandachtspunten die we volop op het netvlies hebben staan. Want het gaat heel snel, de ontwikkelingen gaan maar door en wij als overheden moeten daar inderdaad in mee. En tegelijkertijd, voordat wij weer een stap gezet hebben, is de markt ook alweer 3 stappen vooruit. Ja. We hadden het ook over straatnamen. Vindt u ook dat er een Liane Engelmanstraat moet komen? Nou, ik vind in het algemeen de oproep voor meer vrouwelijke straatnamen vind ik hartstikke goed. Ik heb overigens wel altijd geleerd dat iemand pas als iemand overleden is, dat dan een straatnaam vernoemd kan worden. En ik hoop dat ze nog een lang leven voor zich heeft. In Spanje, ja. In Spanje. Precies, ja. Dus wat dat betreft zou ik haar in ieder geval gunnen dat dat nog eventjes een tijdje... Nou, dan pleit ik voor een Mimi Kok boulevard. Nou ja, ik ben sowieso wat ik zeg voor in zijn algemeenheid meer straatnamen. Geen braadslees. En tegelijkertijd, wij hebben in Zandvoort niet zo heel veel ruimte meer om nieuwe straten erbij te zetten. Dus dat blijft ook wel een dingetje. Ja. Wolven in de duinen en dan wolven om die damherten op te eten. Vind je dat een goed idee? Nou, als ik wolf was, zou ik meteen tekenen. Want met nog steeds de hoeveelheid damherten die hier in de duinen zijn, zou ik een hele luie en een hele dikke wolf worden. En gelukkig hebben er heel veel mensen verstand van wolven. Als je mijn persoonlijke opinie vraagt, denk ik, ja, zou je in een dergelijk dichtbevolkt gebied als dit, het werd al even genoemd dat er heel veel mensen ook verblijven en recreëren in die duinen, moet je daar de wolf willen introduceren? Nogmaals, daar wordt heel goed over nagedacht door heel veel mensen. Persoonlijk ben ik daar niet zo voorstander van. Oké. Okay. Ja. Vorige keer hebben we het uitgebreid met u gehad over de nadelen en de voordelen van het Formule 1-circus hier. Zandvoort dreigt een aantal Grand Prix te verliezen, geloof ik. En tot overmaat van ramp trekt de sponsor van de Dutch Grand Prix zich terug. Minder races, nou ja. Is dat jammer of is dat ook wel goed nieuws? Ja, wat ik in ieder geval weet is dat de komende 3 jaar er nog contracten liggen met de FOM, met de internationale organisatie, om de race in Zandvoort te organiseren. Mm-hmm. Nou, ik weet ook van de Nederlandse Dutch Grand Prix organisatie dat ze er alles aan doen om ook daarna te kijken of er gecontinueerd kan worden. En tegelijkertijd zijn er heel veel internationale ontwikkelingen gaande rond de Formule 1, waarbij niks zeker is. Maar ik weet in ieder geval dat de professionaliteit van de Nederlandse organisatie, ja, dusdanig is dat ze daar volop inzetten. Ja, daar ligt het niet aan. Maar de hamvraag is natuurlijk, doet u nog boodschappen bij de Jumbo? Ja, sowieso. Ik bedoel, ik snap de overweging van de Jumbo niet. Ben ik heel eerlijk in. Uitstekend stuk van de Walbaken. Een beetje de guru van alle sportmarketeers. Die zei van ja, dit is kapitaalvernietiging. En tegelijkertijd, ja, ik moet zeggen dat ik het jammer vind, omdat we echt een mooie Jumbo vrijdag hadden, die heel veel mensen met een wat kleinere beurs in staat stelde om naar het racecircus te komen kijken op vrijdag, wat normaal een beetje een lauwe dag is in de Formule 1. En ik hoop oprecht dat ze een nieuwe sponsor vinden die in staat is om dat over te nemen. Ja, meneer Molenburg, dank voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ik zie jullie terug. Ja, dat was Zandvoort, Frank Evenblij. We gaan zo terug. Ja. Goddank met de auto, niet met de trein. Ja, want dat staan allemaal mensen vast, hè. Ja, we kunnen niet naar Harry Styles. Iedereen die ons hoort nu, hou vol. Hulp is onderweg. Ja, precies. Moedig voorwaarts. Nee, Zandvoort, hartstikke mooi. Ik hoop wel echt op die Mimi Kokstraat. Dan ga ik wel terug, maar blijf toch ver rijden. Tot wel mee. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Oorlog in Oekraïne en Soedan en zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Daarom organiseert Stichting Vluchteling van 12 tot en met 18 juni de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Hé, hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis oormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Holland Festival brengt De Bekkei van Elli Papakonstantinou. Een queer versie van de Griekse tragedie De Bacchanten. Een mix van theater, opera, dans en muziektheater. Op 10 en 11 juni in Muziekgebouw Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1.